Radio 1. Het NOS-journaal. Jonge vrouwen gebruiken vaker natuurlijke anticonceptiemethoden. Abortusklinieken zien een toename in het aantal ongewenste zwangerschappen. De vrouwen gebruiken apps waarmee ze hun vruchtbaarheid in de gaten houden of analyseren hun lichaamstemperatuur. Volgens kenniscentrum Rutgers zorgen social media voor een negatief imago over de gebruikelijke anticonceptiemiddelen, zoals de pil. De identiteit van de BBC-presentator die wordt verdacht van seksueel overschrijdend gedrag is bekend. Het gaat om Hugh Edwards. Zijn vrouw schrijft dat vanavond in een verklaring. Vorige week bracht The Sun naar buiten dat een BBC-presentator een 17-jarige zou hebben betaald voor seksueel getinte foto's. Maar de identiteit van de presentator werd stilgehouden. Een man uit Druten moet 18 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw wilde laten vermoorden. Hij had daarvoor een man uit Emmen in de arm genomen en hem €50.000 beloofd. De vrouw overleefde de steekpartij en eiste schadevergoeding van de Emmenaar. Van haar eigen man, die opdracht gaf om te doden, wilde ze geen geld. En de rechtbank in Amsterdam heeft elektrische fietsenmaker Van Moof uitstel van betaling verleend. Het bedrijf verkeert in financiële problemen en onderhandelingen over een nieuwe kapitaalinjectie zijn stuk gelopen, meldt NRC. Van Moof zegt hard te werken om bestaande klanten service te blijven verlenen. Het bedrijf zette de verkoop van de elektrische stadsfiets 2 weken geleden al stop. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met natuur, politiek en sport. Adrie van Houwelingen beleeft zijn laatste maanden als ploegleider. Hoe kijkt hij naar zijn talenten die nu koersen? Horen we na 9 uur. We praten dan ook met vader en zoon voor de wind. De een is net uit de politiek en de ander zit er net in als voorlichter voor de ChristenUnie. De natuurherstelwet van eurocommissaris Frans Timmermans is aangenomen. We bespreken wat dit betekent voor de natuur. En natuurlijk blikken we uitgebreid terug op de toeretappe van vandaag. Het Europees Parlement is akkoord met de natuurherstelwet van eurocommissaris Frans Timmermans. Het werd spannend daar, want een kleine meerderheid stemde slechts voor. De tegenstanders van deze wet voorzien een stikstofdrama. Maar volgens de voorstanders valt het allemaal wel mee. We gaan erover praten met Hanne Tersmette, schrijver en oud-boswachter. Hanne, goedenavond. Goedenavond. Ben je blij dat de wet erdoor is? Ja, natuurlijk. Ja, ongelooflijk blij. We hebben bij Vogelbescherming hier ook samen met heel veel andere natuurorganisaties ontzettend aan getrokken, zodat hij er toch doorheen zou komen. Mensen gemobiliseerd om petities te tekenen. Dus dit is echt toch wel heel goed nieuws. Ja, er is veel te doen geweest over deze wet. Hè? Timmermans die wil dus, die heeft allerlei plannen gemaakt om de natuur te herstellen en op peil te houden. Wat gaat dit nu precies betekenen? Nou, eigenlijk moet je het zo zien dat we met z'n allen gaan investeren in natuurgebieden om die robuuster te maken en daar herstel in te zetten, voor te zorgen dat ze dus veel meer aan kunnen. Maar daarnaast gaat het er ook om dat we op andere plekken ruimte maken voor de natuur, waarmee we ook problemen van deze tijd, zoals de klimaatverandering, niet te vergeten, dat we die het hoofd kunnen bieden. Want daarvoor hebben we de natuur heel erg hard nodig. Ja, dus bijvoorbeeld ook natuur in de stad gaat het over. Er staan dan ook allerlei dingen over in hoe we dat kunnen behouden. Het klinkt dan als een goed idee. Ik denk dat de meeste mensen er wel voor zijn om de natuur te beschermen. Toch zijn er ook best wel wat tegenstanders. En die vallen dan met name over het verslechteringsverbod. Wat houdt dat in? Ja, het verslechteringsverbod dat houdt in dat je nu op een bepaalde grens zit en dat het dus niet slechter mag worden. Wat er is gebeurd de afgelopen weken in het Europees Parlement is dat er al heel veel dingen uit de wet zijn afgezwakt. Waaronder bijvoorbeeld dit verslechteringsverbod. Dus dat is er nu, dat vind ik heel jammer, maar uitgeschreven. Maar we gaan nog een fase in dat we... Er zijn eigenlijk drie wetsvoorstellen die er nu liggen over de Europese Natuurherstelwet. En daar wordt nog over gesteggeld, letterlijk. En dat geeft ons heel veel kans, dus de natuurorganisaties, om dat bijvoorbeeld, ik weet niet of we dat precies erin willen, maar om wel te kijken naar dingen die er nu uitgesleuteld zijn, hè, zodat we in elk geval tot een meerderheid kwamen en die wet überhaupt is aangenomen. Om toch weer wat ambitieuzere plannen neer te leggen, zodat we echt daadwerkelijk aan natuurherstel kunnen gaan werken. Ja, een term die je vaak hoort is het stikstofdrama. Beetje populistisch misschien, maar het lukt het kabinet nu al niet om tot overeenstemming te komen met de boerenorganisaties. Wordt dat vanaf nu niet alleen maar moeilijker? Nou, ik denk dat we de boel een beetje moeten gaan omdraaien. We zien nu de natuur als vijand, hè, dat de natuur alles op slot legt. Maar de natuur biedt juist heel erg veel kansen. Juist ook voor de boeren, maar ook voor onszelf, voor de mensen. De natuur kan ons bijvoorbeeld redden. Als je bijvoorbeeld een goed voorbeeld is, denk ik, als je kijkt naar de stad Groningen. om de stad Groningen, daar ligt een prachtig natuurgebied. Dat heet de Onlanden. En de Onlanden is ooit ontwikkeld als waterbuffer om ervoor te zorgen dat Groningen niet overstroomde. Dat is namelijk een aantal keer gebeurd. En wat je daar ziet, wat er is gebeurd, is doordat daar ruimte is gemaakt voor de natuur. Dus de landbouw is daar extensiever geworden. Er zijn percelen ingericht voor natuur. Maar eigenlijk met als doel om de mens dus droge voeten te bieden. Zie je dat daar nu ook de natuur floreert. Dat de otter het daar goed doet, de roerdomp. Allemaal soorten die het ontzettend moeilijk hebben. Die opeens weer een plek hebben. Dus er gaat heel vaak natuur en ons landbouw, maar ook ons leven, gaat gewoon hand in hand. En zoals we nu met elkaar werken, ja, zo kan het gewoon niet langer doorgaan. Het gaat gewoon heel slecht op het boerenland. En ik denk dat heel veel boeren dat ook zich best beseffen en ook graag willen. En ook weten dat het kan, als we er maar goede afspraken met elkaar over maken. Enthousiasme en passie in je stem als je hierover praat, over die mooie natuur. Maar hoe doet Nederland het in verhouding tot andere Europese landen? Nou ja, beschamend slecht. En dan zou je denken, nou joh, we hebben nu een ontzettende stikstofcrisis. Daar moeten we van geleerd hebben. En juist dus de natuur gaan omarmen. Wat je ziet, er zijn heel veel rondes geweest in deze Europese natuurherstelwet. En dan zie je dat onze demissionair minister van stikstof, zich heeft onthouden van stem. Hoewel je juist van zo iemand verwacht op zo'n post die zo'n dossier heeft, die zou zeggen van jongens, we moeten deze wet omarmen, want hij kan ons helpen. En er zit een heleboel angst. En ik denk dat we echt, nou ja, wat ik net ook al zei, dit moeten gaan ombuigen en moeten gaan kijken wat we aan de natuur hebben, in plaats van elke keer maar zeggen dat het moeilijk is. Want uiteindelijk komen we echt verder als de natuur wel op peil is, robuust is en dus tegen een stootje kan. Ja, het Europese parlement is nu dus akkoord. Timmermans kan aan de slag met het verder uitwerken van alle plannen. Waar hoop jij op? Nou ja, ik hoop toch heel erg. Je ziet nu bijvoorbeeld dat de vernatting van veenweidegebieden, dat is afgezwakt. Dat is echt een typisch onderdeel wat ik heel gek vind. Dus ik hoop dat dat weer terugkomt. Want juist veenweidegebieden, dat is een maatregel voor herstel. Waar juist CO2-reductie, waar je dus heel goed CO2 kan opslaan. En dan creëer je dus gewoon een win-win situatie voor zowel natuur en voor klimaat. Dus dat is bijvoorbeeld een concreet punt waarvan ik hoop dat daar toch weer naar gekeken wordt. En zo zijn er wel meer punten. Goed, duidelijk. En anders moet Timmermans jou maar bellen. Dat hoor ik meteen. Dank voor nu oud-boswachter Hanne Tersmette over dus die nieuwe aangenomen natuurwet. Ja, we gaan fietsen. Gisteren een spektakeletappe in de Tour. Vandaag in etappe 11 ging het er een stuk rustiger aan toe. Slechts 3 kleine beklimmingen en dus werd het sprinten. Mon Dieu, qu'ils sont... Werkelijk waar. Iedereen gaat ervan uit dat het een massasprint gaat worden in Moulin. Vandaag is voor de sprint wel echt een belangrijke kans, ja. 3 koplopers, dat zijn Amador, Louvel en Os. Van der Poel die last heeft van de stem. Ja, hij had een lichte verkoudheid, hoesten, slijmen op de borst, wat vervelend. Vooral dat niet slapen was ambetant natuurlijk. En dat hoesten erbij. Maar schijnbaar had hij er snel van af zijn. 40,7 kilometer per uur is niet echt hard, het is ook niet echt langzaam. Kortom, zo'n dag is het vandaag. Oké, guys, now we do plan 3. Everybody jump the tiger. When the crocodile starts to swim, you jump. Nou, when the crocodiles, ik weet niet of dit perfect Engels is. De code destijds bij Quickstep om de boel in gang te brengen, want ze waren bang dat andere ploegen zouden meeluisteren op de teamradio, was, zo heb ik vanochtend begrepen, Patrick Lefevre is VIP. Nou, maak daar maar een chocola van. Ja, boeiend. Amador keek even naar Daniel Os, trok een gezicht als een oorworm. Ze weten dat ze dan nu eigenlijk rijden als een soort bliksemafleiders of hazen. Ja, het is eigenlijk meer een soort wortel om naartoe te rijden. Ploeg naast ploeg naast ploeg en treintje naast treintje daar vooraan. Van der Poel doet niet mee. Dylan Groenewegen. Nu gaan we echt sprint door. Groenewegen, Philipsen er langs. Philipsen, zijn vierde. De hulp is Jasper Philipsen. Oh. Hij kan het ook zonder Mathieu van der Poel. Dat is de grote conclusie. Ja, een spectaculaire eindsprint. En met wie kunnen we beter terugblikken op een sprintetappe dan met Marcel Kittel, oudsprinter die zelf 14 toeretappes wist te winnen. Goedenavond, Marcel. Hoi, goedenavond. Hoi. Ja, en vandaag de 4e overwinning alweer voor Jasper Philipsen. Hoe heb jij naar deze sprint gekeken? Ja, ik heb ervan genoten. Jasper Philipsen is ongelooflijk sterk. Hij heeft ongelooflijk veel zelfvertrouwen. En op wat voor manier hij hier wint in deze Tour, vandaag ook alweer, dat is echt indrukwekkend. Het verhaal van de andere keren was die van een sterke lead-out. Ook wel een beetje, hè, dat Mathieu van der Poel steeds voor zat. Nu was dat niet zo. Wat is er specifiek aan vandaag? Ja, wat ik wel opvallend vond was inderdaad natuurlijk zonder Mathieu van der Poel, zonder iemand die echt eigenlijk op dit moment ook de beste lead-out van de hele wereld, of tenminste een deel daarvan uitmaakt met Van der Poel. Zonder hem was misschien de verwachting, het gaat misschien iets moeilijker worden voor Alpecin de Koning, maar eigenlijk hebben ze allemaal zoveel zelfvertrouwen dat wij eigenlijk zelfs nog op 3 kilometer voor de finish, waar ze best wel ver achter in het peloton zaten, dat ze dan ook daar rustig bleven en dan Jonas Rickard de hele sprinttrein weer naar voren gebracht heeft. En dat was echt heel knap. En ook hoe Jasper Philipsen dan weer in die laatste 100 meter zijn positie vindt. Hij wordt bijna ook nog eigenlijk bijna geblokkeerd door andere sprinters. Maar hij komt toch weer vrij en kan sprinten. Dat is echt wauw. Heel knap. Ja, je noemt nu al 2 keer de term zelfvertrouwen. Waarom is dat zo belangrijk voor een sprinter? Ja, dat is waarvan een sprinter leeft. Zonder zelfvertrouwen wordt het toch best wel lastig. Dat kunnen we bij de andere sprinters zien. En ook als we terugkijken in de geschiedenis van de Tour, hebben we heel vaak een dominante sprinter gezien na de eerste 4, 5, 6 etappes. En dat is met Jasper Philipsen ook weer hetzelfde. En dat komt ook omdat hij weet dat hij hier eigenlijk bijna geen fouten meer kan maken. Want hij vindt die beste, die ideale lijn in de sprints toch alweer terug. En zijn kracht, die is er wel. Zit je nu ook weer veel terug te denken aan 2017? Ja, een klein beetje wel. Toen won jij 5 sprints. Ja. En ik weet precies hoe dat aanvoelt. Wat dat voor een ook mooi gevoel is als je gewoon helemaal in die tunnel zit. Helemaal in die focus. En je precies weet, eigenlijk moeten ze mij alleen maar naar die laatste 1000 meter brengen. En dan komt het gewoon goed. Ja, de eerdere sprint van Philipsen was nog wel wat over te doen. Hè? Dat hij van zijn lijn afging. Hoe was dat vandaag? Nog gekke dingen gezien? Nee, eigenlijk vond ik dat meevallen. Het was heel ver. Prima, geen discussie. Ja, als er iemand wint, dan wordt er ook iemand tweede. Dat was vandaag Dylan Groenewegen en hij baalt. Het is gewoon jammer, weet je. Ik stond vanochtend op en ik was er heilig van overtuigd dat het goed zou komen vandaag. Uiteindelijk is het dan een tweede plaats geworden. Nu is het een week overleven, maar we blijven ervoor gaan tot in Parijs. Kan je het dan ook accepteren, omdat het gegaan is zoals je het nu zegt? Nou, ik ben hier wel echt goed ziek van. Tweede worden, daar hou ik absoluut niet van. En dan word ik bij wijze van spreken nog liever tiende dan tweede. Ja, is dat typisch voor een sprinter misschien wel, die mentaliteit? Had jij dat ook, dat je liever tiende was dan tweede? Ja, eigenlijk wel. Ja, het is heel jammer. Want dan, je bent net niet de eerste natuurlijk. Ik snap het heel goed wat Dylan zegt. Ja. Fabio Jacobsen eindigde 16e vandaag. Eerder natuurlijk hard gevallen. Zei dat hij vandaag zijn lijf wilde testen. Wat voor indruk maakte hij op jou? Ja, ik denk dat het altijd heel zwaar is met een valpartij in de Tour. Om dan weer toch op een topniveau terug te komen. Dat is lastig. Hij heeft in principe wel alles wat een goede sprinter nodig heeft qua team. Ja, ze zijn helemaal op Fabio ook gefocust. Dus het is mentaal denk ik nu echt een uitdaging om altijd weer in een sprintfinale 100% te geven. Met de wetenschap dat je gewoon niet de allerbeste bent op dit moment. Ja, want ik heb de indruk van vooral het gaat om dat lichaam, om dat lichamelijke herstel. Maar is dit vooral een mentale strijd? Nee, nee. Ja, het is een combinatie van allebei. Hè. Dus weinig zelfvertrouwen, want het is nog steeds niet gelukt. Dus maar de Tour, zeggen ze vaak, is nog lang. Maar ja, tegelijkertijd heb je dan ook weer. En niet alleen zware benen, maar je hebt ook overal die schaafwonden. Je slaapt niet goed. Herstellen gaat nog iets minder dan het normaal gesproken moet gaan. En ja, dat is echt een tegenvaller natuurlijk. Ja, als er één renner heel veel wint, Marcel, dan zijn er velen die niet winnen. Het ging net al even over de Dylan Groenewegen, die hoorden we al eventjes. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Wout van Aert. Denk je dat dit ook aan hem gaat vreten? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat, dat is denk ik ook heel normaal voor een topspotter. Hij was, ja, wat we nu al kunnen zeggen, hij is weer echt iemand geweest die, ja, hij is eigenlijk bijna de man van de Tour als het om het werken voor zijn kopman gaat. Hij zat heel vaak opvallend ook bij Vingegaard op kop, heeft voor hem gewerkt. Maar ja, voor zijn eigen doelen heeft het eigenlijk, ja, dat was heel moeilijk. Dus die heeft hij niet bereikt. En dat is denk ik iets, dat gaat wel iets met hem doen. En ik denk dat hij natuurlijk nog gaat kijken of hij ergens nog een kans krijgt om toch nog die winst te halen. Ja, nou ben je wieleranalist. Dan kan je ons vast vertellen wat everybody jump the tiger and when the crocodiles have to swim, you jump betekent. Ja, dat is een dikke geheimtaal, denk ik, in verband met die radio's die ze nu openbaar maken, ook tijdens de uitzendingen op de televisie. Maar volgens mij gaat het daar vooral om sowieso ook om het gele trui en ja, goede reactie op een beweging van hem. Maar is dit nieuw of gebeurde dat vroeger ook al, maar hoorden we het dan niet omdat die radio's geheim bleven? Nou ja, zo heb ik dat ook nog nooit meegemaakt. Het lijkt me een logische ontwikkeling. Maar ja, het is ook een beetje grappig. Want eigenlijk is het best wel duidelijk in bepaalde situaties wat er kan gebeuren. En die goede ploegenleiders, die hebben dat sowieso ook door. Ja, jullie deden dat niet. Ik kan me wel nog herinneren, wat was het nou bij jullie ook alweer? De finish is at the finish line. De finish is at the finish line. Ja, best wel logisch, toch? Dat is geen codetaal, maar wel onbegrijpelijk eigenlijk. Dat was het toen een beetje, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja. Maar dat, ja, heeft een andere reden gehad. Ja. Ja. Morgen een pittige rit, volgens mij. Wat verwacht je van morgen? Nou ja, morgen is heel heuvelachtig. Een goede kans weer voor een ontsnapping. Het is denk ik echt het is eigenlijk een typische dag voor een kopgroep die ook naar de finish gaat, voor de overwinning gaat koersen. En daarachter gaan we nog, ja, misschien een beetje vuurwerk zien voor het algemeen klassement. En verwacht je dan ook de grote twee, Pogacar en Vingegaard, of blijven die in een hok? Nou, dat denk ik. Nou ja, wie weet, als we naar gisteren kijken, daar was het ook best wel veel vuurwerk. Een hele vroege aanval eigenlijk ook van Pogacar, van Vingegaard, die moest mee. Dus dat was toch een hele spannende dag uiteindelijk. Vooral in de eerste 50 kilometer. En ja, ik ben benieuwd wat ze mogen doen in de finale. Ik denk dat een Vingegaard altijd heel attent moet zijn voor Pogacar en zijn ploeg. Ja, want in een strijd waar het gaat om secondes kan het natuurlijk ook elke dag gebeuren. Ja, absoluut. Ze zitten niet meer ver van elkaar. En Pogacar, die heeft er zin in. Dus die gaat zeker nog ergens aanvallen als het voor hem goed uitkomt. Oké, Marcel Kittel, dankjewel voor vanavond, voor nu. Pourquoi cette césure? Peut-être ma décision démarre. Me manque-t-il dans cette vie flamboyante, trépidante? Ai-je satisfait toutes mes envies? Suis-je encore imprudente? Ça n'a pas d'importance, bien l'heure de sauter. J'ai les yeux grands ouverts, j'inverse la tendance et je danse, je n'ai rien à perdre. Do c'est bien l'heure de sauter. J'ai les yeux grands ouverts, j'inverse la tendance et je danse, je n'ai rien à perdre. Rien à perdre, oftewel niets te verliezen van Tess Merlo. 71.000 fans stonden vandaag in de digitale rij voor een kaartje voor de concerten van Taylor Swift volgend jaar in Amsterdam. Als je hebt misgegrepen, dan zou dat zomaar de schuld kunnen zijn van een bot. En dat is inmiddels zo'n groot probleem, die bots, dat het kaartjesplatform Ticketswap nu een eigen bot introduceert. Voor een paar euro per maand kun je nu automatisch kaartjes voor je laten kopen door zo'n bot. Aan de lijn hebben we tech-expert Danny Mekic. Goedenavond, Danny. Goedenavond. Allereerst het probleem. Ik heb het zelf vaak meegemaakt dat je een ticket online wil bestellen en dat het eigenlijk niet lukt omdat die al meteen door iemand anders wordt afgerekend. Maar dat zijn dus bots. Ja, ik denk dat ook heel veel van de wachtenden vandaag dat dat geen mensen waren, maar bots inderdaad. Het probleem is natuurlijk dat kaartjes best wel makkelijk doorverkoopbaar zijn. En mensen ook bereid zijn heel veel voor hun favoriete artiest te betalen om die een keer in levende lijven te zien of horen zingen. Dus wat bedrijven en particulieren doen is gewoon heel veel nepbezoekers creëren die websites waar die tickets verkocht worden dan bezoeken. En op die manier proberen zoveel mogelijk kaartjes te bemachtigen die ze vervolgens voor heel veel geld kunnen doorverkopen. Hoe doe je dat dan? Nou, er zijn verschillende manieren om dat te doen. De meest eenvoudige manier is eigenlijk dat je een programmaatje schrijft dat een mens simuleert. Dus die beweegt jouw muis, klikt op de bestelknop, zet dan het kaartje in een winkelwagentje en zorgt er dan voor dat je vervolgens ook kunt afrekenen. Dat is op sommige ticketsites lastig, omdat je dan van die plaatjes tussendoor te zien krijgt. Je herkent het wel, klik op 3 keer een auto. Nou, dan moet je die auto's aanklikken. Daar zijn bots wat minder goed in. Maar op sites zoals Ticketswap zijn minder van dat soort beveiligingen toegevoegd, waardoor dat soort websites juist heel goed werken met die simpele bots. Nou, en dan heb je ook geavanceerdere bots. Die kunnen hele fancy dingen. Die kunnen verschillende sessies tegelijk doen, gebruiken verschillende IP-adressen. Dus het lijkt dan ook voor de website alsof het verschillende internetverbindingen zijn die dan binnenkomen. En sommige zijn zelfs in staat om van die puzzeltjes, kies 3 keer een brandweerauto, om zelfs die voor je op te lossen, om maar zo snel mogelijk zoveel mogelijk kaartjes te kunnen bemachtigen. Ja, jij zegt even een programma schrijven. Het is best makkelijk. Ik vind het niet zo simpel, maar jij gaat naar Taylor Swift, dat hoor ik al. Nu lanceert het bedrijf Ticketswap, waar je dus die kaartjes kunt doorverkopen, zelf zo'n bot. Wat vind je ervan? Ja, ik vind dat heel discutabel. Laten we vooropstellen, het probleem met kaartjes is, het zijn er altijd te weinig voor de populaire concerten. Hè? Want iedereen wil gaan, maar zo'n artiest komt maar 1 of 2 keer langs. Het is ook niet iets, het is geen product waar je er even een paar extra van maakt. Hè? Een paar schoenen kun je terug naar de fabriek zeggen, je doet er nog maar 10.000. Maar dit zijn natuurlijk unieke belevenissen. En het is denk ik een heel erg groot probleem dat niet eerlijke kopers die graag zelf naar zo'n concert willen gaan, die kaartjes kopen, maar luie mensen achter een stoel die gewoon wat botjes aanzetten en op die manier gewoon een vermogen aan het verdienen zijn. Dus dat is echt een heel erg groot probleem. En het zorgt ervoor dat concerten eigenlijk alleen nog maar toegankelijk worden voor mensen met een heel groot budget, voor rijke mensen, en dus steeds minder goed toegankelijk voor de minder bedeelden in onze samenleving. Ja, maar naar die situatie waar het nu net over gaat, hè, over een organisatie die zelf zo'n bot aanbiedt, betekent dat eigenlijk dat je dan niet meer met 1 hengel vist, maar met 15 hengels tegelijk? Is dat een beetje wat het is? Betaal je daar je geld voor? Nou kijk, wat Ticketswap nu zelf wil gaan doen is, je betaalt 8 euro per maand en dan voor dat bedrag kopen zij een kaartje voor je zodra dat kaartje beschikbaar komt. Je doet dus eigenlijk hetzelfde als de bots die nu illegaal actief zijn op het internet eigenlijk. Alleen dan op een manier dat Ticketswap er geld aan verdient. En wat er dan gebeurt is dat ze eigenlijk, ben ik bang, vooral mensen die dus professionele handelaren zijn, klant zullen zien worden met hun eigen bod. Hè. Dus de vraag is, gaan onze vrienden en familie zo'n bod aanschaffen bij Ticketswap? Of zijn dat de professionele handelaren die dus van de Ticketswap-pot gebruik gaan maken om een zakcentje bij te verdienen? En ik denk dus dat dat laatste gaat gebeuren. Dat je er dus niet normale mensen mee helpt, maar dat dit dus een tool wordt voor die professionele handelaren om nog makkelijker, goedkoper en sneller en zelfs legaal via Ticketswap dus aan grote hoeveelheden kaartjes te komen. Ja, maar stel, Jeroen en ik willen allebei naar hetzelfde concert en we betalen dus allebei dat maandelijkse bedrag. Wie van ons krijgt dan een ticket? Ja, dat vind ik ook een hele goede vraag. Dus dat is een vraag die we aan Ticketswap zouden moeten stellen. Als ze helemaal slim zijn, dan doen ze het op opbod. Hè. Dat zie je soms wel eens bij luchtvaartmaatschappijen waar je upgrades kunt bestellen door op te bieden. En dan krijgt zeg maar de persoon die het meeste biedt, krijgt dan die upgrade. Maar waar het hier natuurlijk om gaat, is dat het er dus oneerlijker door wordt. En ze dus de kaartjes nog duurder maken. En ja, ik pleit er al heel erg lang voor. Eigenlijk is hier gewoon een hele simpele oplossing voor. Want het gaat nu dan om Ticketswap. Het gaat om doorverkoopwebsites waar dan weer mensen kaartjes kopen om weer door te verkopen. De simpele oplossing zou eigenlijk zijn dat we, net als in België, gewoon doorverkoop verbieden. En hoe het dan werkt is dat als je niet kunt of je toch bedenkt of toch geen zin hebt, dan kun je het kaartje teruggeven, terugverkopen aan de concertorganisator. En die kan dan tegen het normale bedrag opnieuw iemand blij maken. En zo voorkom je dus allerlei handel en ja, dat kaarten eigenlijk alleen nog maar voor hele rijke mensen beschikbaar worden gemaakt. Ja, Ticketmaster experimenteert daar volgens mij al mee bij bepaalde shows. Maar goed, één ding is duidelijk. Er is een probleem met die doorverkopen en daar moet wat aan gebeuren, zeg jij. Dank voor de uitleg. Wij zijn weer een stuk wijzer. Tech-expert Danny Mekic. Ja, en straks na 9 uur praten we met Adrie van Houweling. Hij stopt als ploegleider in het wielrennen en brengt 25 jaar verhalen mee naar de studio. En verder vader en zoon. Ja, deze zomer ontvangen wij ouders en kinderen die voor hetzelfde vak hebben gekozen. En vanavond trappen we de reeks af met vader Joël en zoon Manuel voor de wind. De een was heel lang actief in Politiek Den Haag en de ander is net begonnen. Zometeen vertellen ze ons wat ze zo mooi vinden aan de politiek en wat ze overeenkomen met elkaar. Tot zo. Het is zo nu en dan wildwest in de Tour de France, maar het blijft schitterend. Elke toerdag vaste prik. Het hele stukje komt weer bij elkaar, maar dan toch de sprint. Volg de Tour van minuut tot minuut. En komt er nog een aanval? Heeft iemand nog de benen om de concurrentie, de pas, de adem af te snijden? Elke toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Wauw, Gio, wat is dit spannend. Wie gaat er winnen? We gaan gewoon kijken naar een bloedstollende finale. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Nee. Gewoon nee. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Hey positieveling. Jij die anderen helpt verhuizen. Complimenten geeft. Vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij Be Short. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. Be Short, beter verzekerd. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Bij Be Short helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar beshort.nl. Laat je bijvoorbeeld verrassen bij Cinema Gouda met de nieuwste kaskrakers en films op het witte doek. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit.

Welkom allemaal hier in de studio. Fijn dat jullie er zijn. Inderdaad, zoals gezegd, na 9:30 gaan we uitgebreid praten met Joël en Manuel Voor de Wind. Manuel, net begonnen in politiek Den Haag. Ja. Op veel werkvloeren staat deze week de tour aan. Wordt er in Den Haag een beetje gekeken eigenlijk? Ja, op de achtergrond staat het af en toe wel aan, ja. Ja? Dat is ook wel goed om wat afleiding te hebben. Maar de focus ligt wel even ergens anders deze maand. Oh, toch wel? Ja, ja. Waar dan? Ja, nou, dat hebben we denk ik allemaal meegekregen. Ja, het was een hele hectische tijd. Maar wel een mooie tijd om in te beginnen ook. Ja. Voor mij. En dan is het wel lekker, kan ik me voorstellen, om je af en toe even in het beeld van het wielrennen te verliezen. Ja. Voor velen zal dat zo zijn. Voor mij helaas niet. Nee. Ik deel die liefde niet met mijn buurman. Maar, is over een uur wel anders hoor. Wie weet. Ja, toch? Ja. Ik zal goed opletten. En Joël, ook zelf een fietser? Wel een fietser, maar ik doe het liever dan dat ik ernaar kijk. En dan met name wel de tour fietsen. Dus lange afstand en niet de hele hoge snelheid waarmee die jongens naar beneden denderen. Levensgevaarlijk lijkt me dat. Ja. Ook al heb je een helmpje op, maar nee. Maar wel 300, 400 kilometer, dat vind ik wel erg leuk om te doen. En Adrie, heb jij dan in deze week de tour aan en dan op de achtergrond ook nog misschien een schermpje met de situatie in Den Haag? Of is dat niet het geval? Nou, ik volg het in Den Haag wel een beetje natuurlijk ook, zoals de gemiddelde burger in Nederland, denk ik. Maar mijn aandacht gaat meer uit naar de tour, ja. Ja, want het einde, we gaan over fietsen praten, het einde van een hele lange, lange carrière is in zicht, Adrie. 69 ben je, in oktober word je 70 en dan vind je het na 25 jaar ploegleider zijn geweest wel genoeg. Van Ouwelingen heeft de laatste 10 jaar in dienst van de Nederlandse Continentalploeg, Metec Solarbot, is hij ploegleider geweest. En onder zijn vleugels komen renners als Sjoerd Baks, Lars van den Berg, David Dekker en Elmar Reinders naar voren. En zij konden uiteindelijk een profcontract afdwingen. Ja, welkom hier in de studio. Jullie ook allemaal welkom. Ja, het zijn er te veel om al die namen op te noemen, Adrie. Maar is er nou nog iemand die we niet genoemd hebben in dat rijtje van net, waar jij van denkt van ja, die zou je toch ook even moeten noemen? Oh, zo goed heb ik niet opgelet misschien, maar zijn er... Sjoerd Baks? Sjoerd Baks is inmiddels vooraanstaand beroepsrenner. Maar er zijn er de afgelopen 10 jaar denk ik wel een stuk of 8 geweest. Het is zelfs al zo lang dat er alweer renners die beroepsrenner geweest zijn al gestopt zijn. Maar is er iemand, het moet toch wel bijna iemand zijn met wie je echt een speciale band hebt? Misschien het meest nog met Oscar Riesebeek. Ja. Die als Tielenaar bij een Tielse ploeg gekomen is. Van de opleidingsploeg van Rabobank in de tijd. Eigenlijk als een doodvogeltje bij ons kwam. Maar ja, 4 jaar Metec dan toch een profcontract heeft afgedwongen. Wat is dat het mooiste? De stappen die ze zetten? Ik bedoel, een groot talent, dat vindt zijn weg wel. Maar als je iemand echt verder kunt helpen, geeft dat het meest voldoening? Nou, de echt grote talenten van 17, 18 jaar... die worden tegenwoordig ingelijfd door de opleidingsploegen. Die komen niet bij jullie? Die komen eigenlijk niet bij ons. Dus eigenlijk iedere renner die wij afleveren aan een professionele ploeg is voor ons al een overwinning. Ja. Je gaat ermee stoppen. Dat heb je vorig jaar al aangekondigd, hè, als ploegleider bij Metec Solarbot. Is dat omdat je 70 wordt of zijn er ook nog andere redenen? Ik vond 70 wel een mooi getal. En dat werd bij ons binnen de ploeg, niet door de renners, maar de begeleiding is over het algemeen wat ouder bij ons. En die zeiden van, oh, kijk die oude mens is en die oude mens. En die waren dan 1 of 2 jaar ouder als ik. En toen dacht ik, mede moet ik zeggen, naar aanleiding van een aanrijding en een valpartij vorig jaar in de Tour voor Dames, werd een Mavi Garcia, een Spaanse renster, werd aangereden door haar ploegleider. En daar werd eigenlijk weinig aandacht aan besteed. Maar toen dacht ik van, nou, als mij zoiets als oudere man zou gebeuren, wat zou dan de reactie ook, zijn? Was dat ook een, ja precies, dat was geen oudere ploegleider, maar je bedoelt maar... Nee, maar die zat op zijn telefoontje of op zijn laptop te kijken op een schermpje en rijdt zijn renster aan. En als dat een ouder iemand overkomt, dan wordt er denk ik al gauw gezegd, wat doet die oude man nog in zo'n hectische wedstrijd? Dus dat heeft er ook wel aan bijgedragen. Ja, maar heb je dan zin om te stoppen? Of had je eigenlijk dan nog wel gewoon heel lang doorgewild? Nee, op een gegeven moment is het ook wel mooi geweest natuurlijk. Hè? Ja. En het is ook altijd, denk ik, beter en leuker om zelf te beslissen wanneer je stopt. Dan wanneer er allerlei berichten op je afkomen, wordt het niet eens tijd dat je stopt. Ja. Jarenlang dus ploegleider, maar je was zelf ook geen onverdienstelijk coureur. We gaan terug naar het jaar 1982. Etappe 18 in de Ronde van Frankrijk. Goedemiddag vanuit de Tour de France. 18e etappe, Morzine naar Saint-Priest. Klein stadje, als u dat opzoekt op de kaart van Frankrijk, vindt u dat ten zuidoosten van Lyon. De afstand vandaag 230 kilometer en één eenzame fietser. Rug nummer 68, Adrie van Houwelingen in Nederland. Mochten er geen calamiteiten ontstaan in zijn eigen fietsen en mocht de bende achter hem niet alsnog op hol slaan, dan zal Van Houwelingen de Tour-etappe gaan winnen die hem, en dat zeg ik er met zeer veel nadruk bij, ook toekomt. Ja, en zo geschieden. Het is een tijdje geleden, dus 1982. Wat weet je er nog van? Ja, ik weet er toch nog wel het nodige van. Het was de donderdag voor de tijdrit. Die vrijdag zou nog een lange tijdrit zijn in de Tour. En het was een overgangsetappe van de Alpen naar Saint-Priest, in de buurt van Lyon. Dus ik had eigenlijk al een aantal dagen van tevoren gezegd van, nou, die Alpen, dat zal wel, die kom ik wel door en hou ik me relatief rustig. En die donderdag, dan moet het voor mij gebeuren. Het was een lange rit en er waren ook wel aanvallen in het begin van de etappe. Maar ik had eigenlijk ook wel een idee van, ik kan niet in de finale wegrijden. Maar toen de tijd kon ik nog wel 2 uur volle bak rijden. En ik ben eigenlijk op zijn zoetemelks een beetje weggereden. Er waren demarages. Weggeslopen dus? Weggeslopen eigenlijk, ja. En goed, dat was de goede manier op dat moment. Want ze gaven me 150 meter. En toen ben ik eigenlijk pas vol gaan rijden. En die 150 meter werden 14 minuten? Ja, werden 13 of 14 minuten op een gegeven moment. En dat is, tegenwoordig zou dat niet meer kunnen natuurlijk. En het was misschien ook wel een teken van, ja, dat ze het enerzijds mij gunden. Alhoewel, cadeautjes worden er niet echt gegeven. Maar ik weet ook nog wel dat Hino was natuurlijk toen de boss in de Tour. Die vroeg, is dat die tijdrijder? Want ik had een broer die was tweede geworden in een voorgaande tijdrit. En die wilde me graag hebben dat die tijdrijder vooruit zou rijden. Maar ja, dat was dus niet het geval. Nee, in die tijd volgde jij wielrennen toen of helemaal niet? Die namen die net ook al een beetje vallen, grote namen uit die tijd, Hino en zo. Is dat wel iets wat iets oproept bij jou? Nee, Zoetemelk natuurlijk wel. Ja, maar die won 2 jaar daarvoor, won die natuurlijk de Tour in 80. Ja. Nee, ik volg het echt op hoofdlijnen. En als de Nederlander is, dan volg ik het iets nauwer. En als we in de buurt zijn in Frankrijk, dan gaan we wel eens langs de kant staan. Dat wel eens gedaan dus? Ja, toen troffen we het niet. Want toen was er een dopingschandaal. En toen reden ze allemaal netjes heel langzaam voorbij. Dus dat was niet heel spannend. Ja. Dat was in die jaren nog wel eens een boerenprotest of zo. Of een dopingsschandaal. En ja, Nederlandse overwinningen, die waren in die tijd natuurlijk niet zo zeldzaam. Want in de tijd dat jij reed, jij won ook in dienst van de TI Rally ploeg, hè, won je die etappe. Dat gebeurde toen gewoon heel vaak. Ik won niet bij bij TI Rally. Maar ik denk dat er wel 5, 6, 7 Nederlanders waren dat jaar die een etappe wonnen. Ja, klopt. Dus zoals daar nu naar wordt gekeken, dat heel speciaal is, was dat toen minder? Ja, veel minder. Ja, het was wel. Uiteindelijk is mijn grootste overwinning geweest natuurlijk. En dat hoor je ook na die tijd nog wel. Ritwinnaars in de Tour, die worden eigenlijk altijd wel onthouden en van tijd tot tijd opgerakeld of teruggehaald. Maar toen was het niet echt heel bijzonder. Ja. Als je jezelf vergelijkt met een renner van nu, wie zou dat zijn? Is die vergelijking te maken? Nee, die is niet meer te maken na zoveel tijd. Nee. Het wielrennen is zoveel veranderd in die tijd. En heel simpel gezegd, ze hebben nog altijd een fiets nodig. Maar het is echt een andere sport geworden. En jij bent ook veranderd. Je bent ploegleider geworden. Ben je eigenlijk vooral een ploegleider die ook nog zelf gereden heeft? Of ben je een oud renner die ook nog ploegleider is? Toen ik pas begon, was het vak ploegleider was ook een ander vak dan tegenwoordig, denk ik. Toen ik begon, moest je eigenlijk wel wielrenner geweest zijn. En was het meer een ervaringsvak. Dus uit je eigen carrière. Maar ook wat betreft parcoursen. Dat kende je, ja, ging je beter kennen in de loop der jaren. En tegenwoordig ja, is alles op te zoeken. Ik werd ploegleider zonder telefoon en zonder laptop, bij wijze van spreken. En dat is hetzelfde als in voetbal, waar het gaat over laptoptrainers, waar er veel gesproken wordt over trainers die zonder enige ervaring in betaald voetbal nu trainer kunnen worden. Dat was een aantal jaar geleden ook niet mogelijk. Is die parallel er? Dat denk ik wel, ja. Het is nu meer. Je hebt meer kennis nodig, meer achtergrond, meer bagage, laat ik het zo zeggen. En 30 jaar geleden was het. Je bagage was je wielerachtergrond. 17 jaar lang ben je ploegleider van de Rabobank ploeg geweest. Je werkte met Nederlandse toppers als Erik Dekker, Erik Breukink en Michael Bogert. Hoe kijk je terug op die periode? Persoonlijk een hele mooie periode geweest natuurlijk. En in zijn algemeenheid voor de wielersport misschien niet de mooiste periode van de wielersport natuurlijk. Mm-hmm. Vanwege alle doping perikelen in die tijd? Met name de mentaliteit van renners was toen heel, heel anders dan tegenwoordig is. Op wat voor manier? Op wat voor manier? Nu wordt meer het algemene belang, denk ik, meer naar voren gehaald. En toen was het meer het eigen belang. En renners, misschien topsporters in zijn algemeenheid wel. Die denken dat ze onschendbaar zijn. En ja, zo waren er in die jaren natuurlijk heel veel. En sluipt zoiets erin? Of was dat algemene mentaliteit die past bij die jaren? Nou, dat past wel bij die jaren, denk ik. Ja. Ja. En als je daar dan nu op terugkijkt, is dat dan voor een deel ook een zwarte periode? Voor jou? Nee, niet voor mij persoonlijk, omdat ik er denk ik nooit direct bij betrokken geweest ben. Ik heb er wel aan de zijlijn deel van uitgemaakt. Maar ja, dat heeft iedereen die sport een warm hart toedroeg. En welke hoedanigheid dan ook heeft ermee te maken gehad. En wist je dat dan als ploegleider? Wist je dan precies wat er allemaal gebeurde? Nee, dat wist je niet precies. Nee, maar je bent natuurlijk ook niet, je zit zo in die wereld. Dus ergens doe je waarschijnlijk ook wel een keertje zo. En ik doe nu mijn handen voor mijn ogen. Nou, dat heb ik niet hoeven doen. Want jullie collega's, die hebben dat ook niet hoeven doen, denk ik. Nee, precies. Een beetje hetzelfde. Dus het gebeurt en ergens weten misschien een heleboel mensen het. Maar echt een vinger erachter krijgen dat gebeurt of dat lukt niet. Is dat een beetje een samenvatting? Zo is het. En de cultuur was toen zodanig van, zo is het nu eenmaal en zo hoort het. Ja. En gelukkig is die cultuuromslag er rond 2007 wel gekomen. En is er heel veel te goede veranderd. Theo de Rooij, destijds de directeur van de Raboploeg, die noemde jou de stabiele factor, de stille kracht. Hoe uitte zich dat? Nou ja, omdat ik er 17 jaar gewerkt heb misschien. Ik heb nooit in ieder geval. Laat ik het zo zeggen, renners waren altijd belangrijk. Het belangrijkste en het werk wat ik als ploegleider doe, dat stelde ik niet hoger dan wat een mechanicien of een verzorger doet, bij wijze van spreken. Iedereen heeft zijn taak binnen een ploeg, maar het draait uiteindelijk om die renners. Ja, maar was dat lastig voor jou eigenlijk? Want je bent zelf ook renner geweest en dan ging het over jou. En dan moet je dus je hele mentaliteit ook wel omdraaien. Maar je ziet wel vaak dat ploegleiders ex-renners zijn die niet op het allerhoogste niveau hebben gepresteerd. En toch wel wat socialere inslag hebben, denk ik. Ja, er is een renner die onder jou heeft gereden, als dat dan onder jou is. We hebben gevraagd hoe hij jou als ploegleider zou omschrijven. Adrie, Michael, Bogert hier, Boogie. Zo noemde je mij ook het lijkt. Je gaat ermee stoppen. Ja, dat vind ik wel erg jammer. Want ik denk dat jij voor het Nederlands wielrennen heel veel betekend hebt. Sowieso eerst met het opzetten van Rabobank in 1996. En later bij Metec heb je werk voortgezet. Ik heb altijd heel graag onder jou gefietst. Ik denk ook dat ik oprecht kan zeggen dat ik mijn grootste en mooiste overwinningen onder jou heb behaald. Met als hoogtepunt natuurlijk La Plagne. De dag dat je heel de dag achter mij reed en me van goede adviezen voorzag. Toen ik nog wel eens een beetje in paniek raakte, maar ook zeker Parijs-Nice, twee keer Catalaanse week. Wat ik altijd heel erg in jou waardeerde is dat je heel duidelijk was. Je benaderde het allemaal op een hele recht door zee manier. Wat heel prettig samenwerken was. En ik gedijde daar goed onder. Dat vond ik heel prettig. Als mens heb ik je ook heel hoog zitten. Ik vond altijd dat jij een baken was voor het personeel binnen de ploeg. Nou, dat is een kwaliteit wat niet heel veel andere ploegleiders bezitten. Dus al met al denk ik dat jouw vertrek uit de wielersport best een gemis gaat zijn. Ja, Michael Bogert heeft het over zijn overwinning op La Plagne 2002. Hij vertelt ook dat jij die dag achter hem zat en de hele tijd dichtbij hem in de buurt was. Is dat ook voor jou een hoogtepunt? Ja, als ploegleider wel. Een van de mooiste overwinningen die we met de ploeg behaald hebben. Daarnaast natuurlijk, als je een eindklassement wint in een grote ronde, daar werk je 3 weken voor met elkaar. En dat is ook, als dat dan lukt, is ook een hele mooie beloning altijd. Ja, dat is met Manshoff. Met Manshoff, ja, in de ronde van Spanje en de Giro gebeurt, ja. Hoe zit je naar die woorden van Bogert te luisteren? Want het is niet zomaar een compliment wat hij daar geeft. Nee, maar ik spreek Michael nog wel eens natuurlijk. En ook in de loop der jaren. En ik weet dat hij zo over mij denkt. Ja, bijzonder. Ja, nou, het is eervol in ieder geval, zeker. Ja, absoluut. Is dat iets wat binnen de sport eigenlijk vaak dan tegen elkaar gezegd wordt? Complimenten? Nee, want dat werd mij nog wel eens nagedragen dat ik in ieder geval niet zo complimenteus was. ik verwacht altijd het uiterste van renners en het hoogst mogelijke. Dus als het dan wat minder ging, dan blijft het toch werk. En voor je werk krijg je niet iedere dag een compliment. Ja, daar zat ik even over na te denken. We begonnen dit gesprek met namen van wielrenners die je allemaal hebt begeleid. Twee ervan maken dit jaar in de Tour hun debuut. Elmar Reinders en Lars van den Berg. Een aantal jaar voor de ploeg van Adrie gereden. Of tenminste, Adrie was mijn ploegleider. En die heeft mij de eerste kreepjes van het vak geleerd, zeg maar. Ja, wat zijn de belangrijkste lessen die je van hem geleerd hebt? Ik heb best wel veel van Adrie geleerd, denk ik. Gewoon vooral ook wel om rustig te blijven. Ik denk dat ik best wel onbevangen was aan het begin. En sowieso bij meter kon ik nog wel vaker rijden ook voor de overwinning. En daar heeft Adrie me wel altijd in ondersteund. Ja. Ja, dus heeft je eigenlijk het vak geleerd. Hoe was hij in de omgang eigenlijk? Nou, Adrie is super rustig, maar ook gewoon wel heel duidelijk. En iedereen weet gewoon wat hij moet doen en wat er van hem wordt verwacht. Dat is altijd fijn. En altijd fijn in topsport zeker. Ja, en een brok ervaring ook toen al, hè? Ja, zeker. Hij kwam natuurlijk van de Rabobank af en daar had hij al jaren gezeten. Adrie, die kon je niks meer wijsmaken, hoor. Ja, veel vriendelijke woorden. Het woord complimenteus valt inderdaad niet dat je dat heel erg veel tegen hem zei. Dit was overigens Lars van den Berg. Hoe kijk je naar hun eerste week in de Tour, naar die van Lars van den Berg en van Elmar Reinders? Je zou bijna zeggen onzichtbaar, maar dat komt vooral, denk ik, door de taken die renners tegenwoordig veel meer opgedragen krijgen dan in het verleden was. Bijna iedereen in het peloton van 165 renners in de Tour heeft wel een opdracht. De een die rijdt voor een sprinter, de ander is een sprinter. Ze hebben allemaal wel bepaalde taken. En vind je daar iets van? Want je vertelt dat, maar vind je dat ook? Vind je dat ze te veel aan taken gebonden zijn? Als ploegleider begrijp ik dat wel. Maar als supporter en tv-kijker zou ik graag willen dat het anders zou zijn. Ja, want Elmar Reinders is alleen maar in de Tour eigenlijk om Dylan Groenewegen te helpen met sprinten. Ja, dat is juist. Ja. En Lars van den Berg die kan meer dan gemiddeld omhoog rijden en is daarom in de Tour. En als hij een sprinter meegenomen zouden hebben, dan zou hij waarschijnlijk thuisgebleven zijn. Het zijn eigenlijk allebei stille krachten, net als jij. Ze doen belangrijk werk. Ze doen belangrijk werk. Zie je het wat minder. Ja, precies. Ja, juist. Ja. Spreek je ze nog? Heb je nog contact met ze dan tijdens dit soort weken? Lars heb ik bij het NK nog gesproken, ja. Maar niet nu, tijdens deze eerste prijsgevallen bijvoorbeeld, Lars van den Berg? Ja, hij lag van de week op de grond. Dat gebeurt helaas wel eens vaker. Tijdens de Tour, nee. Als je nou kijkt naar de huidige lichting Nederlandse talenten, hè, dus niet alleen maar degene die onder jou hebben gewerkt, zie je dan in de toekomst iemand ergens op het podium belanden in een grote ronde? Dat zie ik wel. Maar dat jongere talent is al wel beroepsrenner inmiddels. En dat is Tijmen Arendsman. Ja. Maar heeft nog wel de leeftijd, denk ik, van een aankomend talent. En die zou zich echt nog wel verder kunnen ontwikkelen en podium rijden in een grote ronde, ja. Ja, dat gaat dus niet gebeuren met jou als ploegleider, want jij hebt dus je afscheid aangekondigd. Is er dan een leven zonder wielrennen mogelijk voor jou? Ik zal het wielrennen altijd blijven volgen. Hè. Dat wel, maar die wielerwereld die gaat wel door, hoor. Ik heb de afgelopen 10 jaar natuurlijk al een flinke stap terug gedaan wat betreft het in de publiciteit staan als ploegleider. Wat je in de Tour, in welke functie dan ook, is die publiciteit veel groter dan wanneer je als ploegleider bij een continentaal team werkt. Ja, Manuel, ik vroeg me af, hè, want dit gaat over wielrennen, over publiciteit. Jij bent nu aan de slag gegaan als voorlichter. Ja. Zou je dat werk in een ander vakgebied kunnen doen dan alleen maar politiek? Je hebt net gezegd dat je niet zo heel veel met sport hebt, maar is er iets anders waar je voor zou kunnen stellen dat je het werk wel zou doen? Zo, goede vraag. Of ik voorlichter zou willen worden in de Tour. Nou ja, dat is. Je zei net dat je daar niet zoveel mee hebt, maar voorlichters zijn er natuurlijk in een heleboel vakgebieden. Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb voor dit werk gekozen vooral omdat ik van politiek hou en niet zozeer van een voorlichter. Ik denk dat het een heel belangrijk vak is. Dus daar komt mijn. Vandaar dat ik dit vak heb gekozen, maar het is niet. Niet vanwege het voorlichten. Nee, want Adrie, in het wielrennen is natuurlijk contact met pers en zo. En hoe dat is ook enorm veranderd en enorm belangrijk. Is dat ook bij de wat kleinere ploeg waar je nu bij werkt zo? Sommige kleinere ploegen die leven ervan. Om het zo maar te zeggen, dat is bestaansrecht zowat. Ja, ik zie een beetje lachen, maar volgens mij doel je op zo'n ploeg die dan ontstaan is eigenlijk uit een YouTube-verhaal. Toch? Ja, ja, ja. Er is een YouTuber die net niet goed genoeg was om volgens mij wielrenner te worden. En die is eigenlijk daarvan uit de ploeg begonnen, toch? Ja, precies. Ja. Ja, en waarom lacht je daar een beetje bij? Vind je dat niet een manier om een ploeg te beginnen? Oh nee, zeker wel. Als dat levensvatbaarheid biedt, dan is dat een goed recht. Maar goed, ik kom nog een beetje uit de tijd van traditioneel wielrennen is een sponsorsport. Daar moet een bedrijf achter staan om een ploeg op de been te brengen. Ja, de teammanager van de ploeg waar je nu zit, Michiel Megens, die zei over jou dat je eigenlijk onvervangbaar bent. En die wil graag dat je voor de ploeg behouden blijft. Die gaat op zoek naar een andere functie. Heeft die kans van slagen? Nee. Nee? Ook niet in een soort mentorrol? Nee hoor, nee. Ik vind niet dat je, als je afscheid neemt van iets, dan moet je ook niet meer bemoeien met de zaken die dan aan de orde zijn. Nee, maar als het je gevraagd wordt, als ze zeggen van ja, de ervaring die je hebt, die willen we eigenlijk niet verloren laten gaan. Nee, dus ik snap wel dat ze dat vragen en dat ze dat op prijs zouden stellen. Maar ik ken mezelf ook wel een beetje. Ik bemoei me dan veel te veel met dingen waarmee ik me niet zou moeten bemoeien. Zoon Manuel grijpt even naar de hand van vader Joël. 2006, 2021 in de Tweede Kamer. Lukt het om daar dan vervolgens ook afstand van te nemen en je er niet meer mee te bemoeien? Nou ja, het is nu natuurlijk alweer leuk dat Manuel aanschrijft in de fractie. Maar ik heb altijd wel gezegd, ik vind het geen vak. Maar ik blijf mij uitermate boeien om met elkaar in de politiek te kijken hoe ver je kan komen met je eigen idealen. En ik heb ook tegen mijn opvolgers gezegd, met name Don Seder, als je ergens nog wat feedback wil hebben, of als ik een keer moet meelezen, dan schroom niet. Ja, en dat gebeurt volgens mij ook wel eens. Jij zegt het. Ja. Daar wil ik zo meer over horen, zeker. Heb je nog een tip voor Adrie? Want ik bedoel, na heel lang dus met lust en leven in een bepaalde wereld zitten en daar dan nu een stap terugnemen. Wat zijn jouw lessen? Nou, ik heb in ieder geval om afscheid te nemen die Camino gefietst naar Santiago. Dat was zo'n 600 kilometer om een beetje de politiek uit mijn lijf te krijgen. En even een knip aan te brengen. Dat vond ik wel heel gezond. Was lastig, want de ChristenUnie was toen nog aan het onderhandelen. Dus af en toe keek je natuurlijk wel. Maar ik heb op een gegeven moment stuurde ik nog wel appjes naar Gert-Jan Segers, die toen lijsttrekker was. En de fractievoorzitter van hier en daar is een opmerking te maken. En op een gegeven moment kreeg ik er eentje terug van joh, ga lekker fietsen. Zullen ze tegen jou ook zeggen, denk ik. Ga ik dat lekker doen. Ja. Ja. Jij gaat lekker weer fietsen waarschijnlijk, ja. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je hebt zoveel ervaring dat je toch die ervaring ergens wil overbrengen. In een boekvorm of toch dat je af en toe eens wat trainingen nog geeft. Of ik weet niet hoe dat werkt in de wielersport. Maar het is zonde om al die ervaring zomaar te stoppen natuurlijk. Er verandert zoveel in die sport. En terugkijken. Je wilt geen oude verzuurde man worden van toen was alles beter. En nu de jeugd is zo slap. Dat is helemaal niet zo. Maar dat wil ik ook niet uitschijnen in ieder geval. Nee. Ja. Nee, de ontwikkelingen technisch gaan heel snel. Maar er zullen toch bepaalde principes of technieken zijn die van alle waarde zijn. En die je door kan geven. Natuurlijk wel, maar ik merk ook wel dat de band met echt jongeren. En dan heb ik het over jeugd van 18, 19, 20 jaar. Mm. Die afstand wordt wel groot. Ja. En dan kunnen we het wel hebben over wieler inhoudelijke zaken. Hmm. Maar andere gesprekken die zijn er bijna niet mogelijk. Je bent bescheiden en je hebt misschien ook gewoon even zin om wat afstand te nemen en bij te komen. Zo is het. Ja. Wat ga je dan wel doen? Zelf meer fietsen in ieder geval, ja. Ja, dus toch een beetje fietsen. Dat fietsen, dat blijft wel, ja. Ga toch fietsen. NPO Radio 1. Het is inmiddels 1 minuut over 9:30. Ties van Kester is hier met het NOS Journaal. Een Russische landbouwbank wordt weer toegelaten tot het internationale betaalverkeer als Rusland de graandeal verlengt. Die deal stelt VN-baas Guterres voor aan de Russische president Poetin. Als Poetin instemt, kan die ene Russische bank weer op het SWIFT-systeem. Rusland is al een jaar afgesloten van dat systeem voor internationaal betalingsverkeer. Jonge vrouwen gebruiken vaker natuurlijke anticonceptiemethoden. Abortusklinieken zien een toename in het aantal ongewenste zwangerschappen. Volgens experts zorgen social media voor een negatief imago over het gebruik van hormonen als anticonceptie. De BBC-presentator die wordt verdacht van het betalen voor naaktfoto's is Hugh Edwards. Zijn vrouw maakt dat bekend in een verklaring. Een eerste onderzoek door de Britse politie is al gestaakt. Die zegt dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. En opnieuw is een hoge Russische militair omgekomen in Oekraïne. Het gaat om luitenant-generaal Tsokov. Een Russisch parlementslid bevestigt dat op de Russische televisie. Generaal Tsokov zou vorig jaar ook al gewond zijn geraakt, maar ging weer terug naar het front en daar is hij gisteren gedood door een Britse Storm Shadow-raket. Langs de lijn en omsteken. Ja, welkom terug. U hoorde ze al in het vorige half uur, Manuel en Joël voor de wind. En nu gaan we praten over politiek en hoe het is om als vader en zoon toch wel een beetje in hetzelfde vakgebied te belanden. Hè? Nog niet helemaal, maar dat zou dan nog wel kunnen komen. De eerste vraag ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Is het jou met de paplepel echt letterlijk ingegoten, politiek? Ja, eerlijk gezegd wel, ja. Het was ook omdat ik al op jonge leeftijd er ook wel interesse in had. En ik denk dat mijn vader dat ook wel zag. En hij nam mij met veel dingen mee al op jonge leeftijd. En hij heeft altijd gezegd, als je 16 bent, dan gaan we naar Afrika. En dan ga je zien hoe het leven daar is. En dat heeft wel indruk op mij gemaakt. En heeft ook wel mijn hart warm gemaakt om op te komen, ook voor kwetsbaren. Dus, want Afrika is wat anders dan Den Haag. Ja, maar hij was natuurlijk heel lang woordvoerder buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. En daar gaat zijn hart ook wel echt naar uit. Maar we zijn ook in Nederland naar veel projecten geweest. En dan zie je dat er ook in Nederland heel veel onrecht is. En dat je vanuit de politiek daarin een rol kan spelen. Je kan niet altijd alles oplossen. Maar je kan wel aan knopjes draaien waardoor sommige problemen wel opgelost kunnen worden. Ja. Ja, jullie zijn echte politieke junkies dus allebei. Joël, hoe bleef je deze week dan? Ja, ik ben nooit de politiek ingegaan voor de politiek. Hè. Je zegt politieke junks, ik volg het natuurlijk wel. Maar mijn Inzet was altijd het onrecht in de wereld en ook de ongelijkheid in Nederland. En dat was mijn motivatie. En dat ben ik nu ook weer gaan doen na de politiek. Ik werk nu voor een hulporganisatie die het opneemt voor daklozen en verslaafden en vrouwen in de prostitutie. En kinderen in armoede. En Tot Helders Volks heet die organisatie. Dus net begonnen? Net begonnen, ja. 2 weken geleden. Heel leuk om in plaats van een uurtje een werkbezoek te doen, toch veel langer in die verhalen van de mensen te duiken, hoe het komt dat ze daar terecht zijn gekomen. Maar goed, ik bedoel je oud-collega's van de ChristenUnie, ja. in een arena waar je zelf zo ontzettend lang hebt rondgelopen, waar je heel goed weet hoe dat werkt. Ja. Nee, dus het houdt me wel bezig. En als ik gevraagd word om wat feedback, dan geef ik dat. En dat kan ook wel zo'n 11:00 s'avonds of s'nachts zijn. Dat is gebeurd? Ja, dat gebeurt ook wel. Maar ja, goed, kijk, uiteindelijk moeten ze het daar zelf doen. En ze moeten daar de afwegingen maken. Dat is toch anders dan dat je aan deze kant van de lijn zit of in Amsterdam woont. Hoe vind je dat de ChristenUnie niet heeft gedaan? Ik vind dat ze een hele moedige stap hebben gezet. Want het was overduidelijk dat gezinshereniging een rode lijn voor de ChristenUnie was. Dat was eigenlijk vorig jaar al bij die onderhandelingen toen het ging over die spreidingswet. VVD wilde graag de gezinshereniging. Nou, toen hebben we ook al gewaarschuwd dat is een hele pijnlijke voor ons. En die gaat waarschijnlijk stranden bij de rechter. Dat is ook gebeurd. Het kon juridisch allemaal niet? Nee, het kon juridisch niet. Dus ik begreep ook niet waarom, politiek strategisch, waarom Rutte toch weer in de VVD met deze konijn uit de hoge hoed kwam. Want het was olie op het vuur gooien. Voelde je het al aankomen toen dat dat mis zou kunnen gaan? Omdat twee van zulke stellingen tegen elkaar, dat kan bijna niet goed aflopen. Ja, in het begin denk je van, ze gooien alles weer op tafel. En ze proberen er alles weer uit te slepen. Er lag ook een heel breed pakket, dat weten we ook uit de media. En de hoop was natuurlijk dat deze eruit zou vallen. En uitgeruild zou worden, zo gaat het vaak, tegen andere dingen die ze wel binnen kunnen halen. Dat leek ook eventjes het geval die donderdag. En toen vrijdag lag hij weer op tafel. En toen dacht ik, als ze hem nu weer op tafel liggen, dan zijn ze echt doelbewust uit op de val. Want waarom zou je het doen? Terwijl je, er lagen 10 pagina's aan tekst. Terwijl je andere dingen naar binnen hebt kunnen halen. Dat was pijn voor ons ook, om die grip op die asielinstroom te krijgen. Ze hadden eruit kunnen komen. Ze hadden eruit kunnen maar komen. Je zegt, Rutte heeft hierop aangestuurd. Op het moment dat je vrijdag doelbewust weer de gezinshereniging op tafel ligt, terwijl je wist dat het een pijnpunt was voor de ChristenUnie, dan kan je eigenlijk geen ander antwoord verwachten van de ChristenUnie dan dat we hebben gezegd, want dat kan echt niet. Maar hebben zij dat gezegd? De ChristenUnie. Mm-hmm. Ik heb begrepen uit de media, zoals jullie ook hebben begrepen, dat dat een rode lijn was. Ja, ik heb begrepen dat ze met z'n vieren hebben besloten om ermee te stoppen. Uiteraard wel. Maar als het ging om het discussiepunt van gezinshereniging, daar stonden ze tegenover elkaar. En trouwens hadden we natuurlijk ook D66 die niet instemde met de gezinsherenigingsmaatregelen. En dan kan je uiteindelijk natuurlijk agree to disagree zeggen en dan met elkaar de stekker eruit trekken. Maar het stond wel op de spits door Rutte's voorstel. Manuel, ik zie je knikken. Is dat de zoon of de voorlichter? Nou, ik dacht net, jij kan ook zo aan de slag als voorlichter bij ons. Nee, we zijn er inderdaad met z'n vier niet uitgekomen. En dat is heel, heel bitter. Ook voor de bewindspersonen die maandenlang tot in de late uurtjes overlegd hebben over het pakket dat voorlag. En als je dan zo dichtbij bent en uiteindelijk tot de conclusie komt dat je er niet samen uitkomt, dan is dat heel, heel bitter. Maar ik bedoel, luister je naar je vader zo van, luister je dan mee met een professioneel oor? Van? Met twee oren luister ik. Dus het is voor mij ook nog even zoeken, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben er nog maar een maand begonnen. Maar ik merk dat ik er wel goed in kom, nu in het voorlichtingswerk. Dus misschien dat het heen en weer gaat vanavond ook een beetje. Ja, je noemt de afloop net bitter, hè, dat uiteindelijk het kabinet valt. Maar is dit daarvoor een voorlichter? Dat moet ook wel een soort van spannende tijd zijn. Heeft het ook die kant? Zeker. Ja, nee. We gaan nu de campagne natuurlijk ook in. En dat is voor een voorlichter heel interessant. We gaan kijken welk verhaal zetten we neer en hoe gaan we dat goed neerzetten. Dus wat dat er gaat, is het ook een hele bijzondere en ook wel leuke tijd voor mij. Maar dat het zo heeft af moeten lopen, dat is bitter. En dat, zo voelen we dat ook wel allemaal op de fractie. Ja, dat was vrijdag, de val van het kabinet. En dan maakt later premier Mark Rutte, inmiddels demissionair premier Mark Rutte, bekend te stoppen als partijleider van de VVD. Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. Joël, was dit nog een verrassing? Nou, ik denk het wel. Ja, er zat natuurlijk een motie van wantrouwen aan te komen. Heeft hij dat voor willen zijn? Nou ja, goed, als je de media moet geloven, dan is er een telefoontje van mevrouw Kaag naar meneer Rutte gegaan met de opmerking: wees je wel bewust dat mijn fractie er nog niet volledig uit is als het gaat om die motie van wantrouwen steunen, ja of nee? Nou ja, dat kan natuurlijk net het duwtje zijn geweest voor Rutte om te denken van ja, als ik die toch om mijn oren krijg, dan kan ik beter de eer aan mezelf houden. Want die vrijdag had hij natuurlijk nog gezegd dat hij er genoeg energie voor had, genoeg ideeën voor had. Maar dat telefoontje was op maandag. Hij zegt dat hij op zondag de keuze heeft gemaakt. Ja, nou ja, ja ik, kan dat niet reconstrueren. Dat moet hij zelf doen. Maar ja, ja goed, je kan alleen maar respect uitspreken voor wat hij heeft gedaan. En hij heeft enorme inzet gehad, die 12 jaar, 13 jaar. Zo heb ik hem ook leren kennen. Een keiharde onderhandelaar achter de schermen, maar altijd in de persoonlijke omgang joviaal. En hij herkende je en maakte even een praatje kort. Ik geloof ook wel met Manuel als we daar op Prinsjesdag waren. Hij was altijd attent. En dat is hem zeer te prijzen. Je hebt zelf ook wel eens tegenover hem gestaan, toch? Een aanvaring gehad? Ja, ja. Ik denk dat aardig wat mensen achter de schermen wel eens een aanvaring hebben. De man werkt natuurlijk ook een slag in de rond. Hè. Dus hij vliegt de wereld door. En ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment wat minder energie hebt om nog weer eens een onderhandeling in te gaan. Maar ja, dat was een spannende met slaande deuren, et cetera. Maar het gekke is dan ook alweer dat hij, als je eruit komt na 10 minuten, je ook weer even een slag op je schouders geeft. En zegt van, nou tof hè, dat we dit gezamenlijk kunnen doen nadat we eruit zijn gekomen. Dus hij kan heel makkelijk schakelen. Dat moest ik altijd wel aan wennen. Want als ik boos ben ik echt boos. En dan ja, is het niet binnen 2 minuten weg of zo. Maar hij kon heel snel schakelen. Ja, heb je er last van, Manuel? Heb ik daar last van? Dat hij heel lang boos bleef, je vader. Nou, thuis was dat, viel dat wel mee, hoor. Nee, ik heb daar zelf geen last van gehad, nee. Heb je nu veel aan hem gehad? Want je vertelt net dat je de afgelopen weken wel wat contact achter de schermen hebt gehad met mensen van de partij, van de ChristenUnie. Heb je ook veel contact met je zoon gehad van hoe die dingen aan moest pakken? Want voor hem is het allemaal nieuw. Ja, dat moet hij zelf vertellen vooral. Maar het is natuurlijk heel leuk om te zien dat hij daar net begon. En ja, af en toe stelt hij me zo'n vraag van pap, wat moet ik doen? Nu daarna gaan of kan ik thuis blijven? Ja, dan geef ik wel wat tips. Is hij steun en toeverlaat? Vraagbaak? Ja, ja, en het gaat ook wel verder dan alleen werk. Maar het is natuurlijk heel fijn als je ook over werk kan sparren. En dat je zoveel ervaring tot je beschikking hebt. Dus daar, ja, wij hebben daar ook wel contact over. Wat was de beste tip de afgelopen dagen? Na vrijdag zei hij, zorg dat je klaar staat. We weten niet waar het heen gaat, maar trek je pak alvast aan. En als je een appje krijgt, dan moet je de auto instappen. Dus dat heb ik ook gedaan. Toen ik een appje kreeg dat het kabinet was gevallen, ben ik snel naar Den Haag gegaan. Ik ben blij dat ik daar erbij kon zijn. Het was een heel bijzonder moment, heel gek moment ook. Omdat je ineens, het was heel onwerkelijk. Omdat, nou ja, zoals we weten, het leek er ook lange tijd op dat het wel goed zou komen. Dus dan ineens moet de knop om. En ik vond het bijzonder dat ik daarbij kon zijn bij dat moment op de fractie. Ja. Dus dat was een goede tip. Ja. Joël, 11 februari 2021 was jouw laatste werkdag bij de Tweede Kamer. En je eigen partij, ChristenUnie, heeft je die dag gevolgd. De laatste dag, ja. Ja, ja. Apart, hè? Ik realiseer het me nog niet helemaal. Maar het gaat er een keer van komen natuurlijk. Ja, vanmorgen, dat hebben jullie gezien, naar de Pakistanse ambassadeur geweest. Nu nog weer onderweg naar een volgende afspraak. Het is nu 2:30. Voor mijn gevoel zijn we halfwege de dag. Maar we zijn alweer richting het einde aan het gaan. Van genoten dat ik dit werk mocht doen. Nu thuis. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat ik kan wennen. Lukte dat goed? Wennen? Nou, ik moet je zeggen, als je in de met name als je in de coalitie zit, krijg je heel veel appjes en mailtjes en toestanden. En je wordt wakker met 40 appjes die openstaan. En de volgende ochtend was het wel schrikken. Want ik dacht, mijn telefoon doet het niet meer of zo. Hij stuurt niet meer toe. Ik ben niet meer online. Of wat is er gebeurd? Er stond 1 appje, ik geloof, van mijn dochter. Dus ik werd een beetje zenuwachtig. Maar ja, zo hard gaat het. De volgende dag ben je geen Kamerlid meer. En dan stopt de stroom informatie. En is dat fijn? Nou ja, ik moest even afkicken. Ja. Want je merkt opeens, ja, mensen reageren niet meer. Nou, ik was een paar dagen geleden jarig. Normaal krijg je heel veel appjes en felicitaties. Nou, dat was ook een heel stuk minder deze keer. Dus de contacten die je hebt zijn, en dat weet je ook hoor, ze spreken je aan als Kamerlid. En als je geen Kamerlid meer bent, dan is het ook over voor 80% van de contacten die je hebt. En dat is ook prima. Want ik verwijs ook allemaal naar mijn opvolgers. En die moeten het ook weer gaan trekken. Dus, maar je moet wel even schakelen. Ja. Ja. Manuel, wat heb jij van je vader gezien? Waardoor jij dacht, die politiek in Den Haag, dat vind ik ook interessant. Nou, hij heeft wel echt een hart voor tegen onrecht. En hij durft zich daarin ook wel uit te spreken. En hij heeft ook wel echt dingen tot stand gebracht. Ik moet denken aan het kinderpardon, waarin je gewoon heel veel betekent voor ontzettend veel kinderen, kan betekenen voor kinderen. En dat heeft mij wel geïnspireerd. Nou, ten eerste om me in te zetten tegen onrecht. Ik heb ook bij het vluchtelingen gewerkt bij het Leger des Heils. Alleen daarin merkte ik ook wel, ja, mensen lopen ook tegen beleid aan. Dus dan, ik dacht, ik moet eigenlijk aan de overheidskant zitten om te kijken van wat kunnen we beleid maken wat hen kan helpen. En zo ben ik ook betrokken geraakt bij de ChristenUnie in Amsterdam. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil toch ook dichter bij het vuur zitten. En heb ik deze stap gemaakt. Ik heb hem wel gewaarschuwd trouwens hoor. Ik heb gezegd, dat moet je niet doen man. Je bent je hele privé kwijt, je sociale leven. Je weet nooit wanneer je thuis komt. Ja. Ik heb hem ook afgeraden om politicologie te gaan studeren. Ik had hem meegesleept naar allerlei andere opleidingen en introductiedagen. Maar uiteindelijk, ja, het bloed kruipt waar het niet aan kan blijkbaar. Maar vond je dat jammer? Dat hij zei, ik ga er toch voor? Nou, stiekem vind ik dat natuurlijk wel erg leuk. Maar ik wilde vooral benadrukken dat hij zijn eigen keuzes moest maken. En dat hij, welke keuze hij ook maakte. Nou, zou die topsporter of gewone wielrenner, weet ik niet. Dan was hij ook oké geweest. Dus dat wilde ik vooral communiceren. En dat maakte mij niet uit als hij maar de dingen deed waarvoor hij geroepen is. En waarvoor hij een hart heeft. Dan zou ik hem altijd aanmoedigen. Ja. Ik kan een klein beetje putten uit eigen ervaring met een vader die in hetzelfde vak zat. Want dit is overigens ook, jullie zijn de eerste aflevering. Want we gaan een aantal keer meer praten met ouders en kinderen die in hetzelfde vak zijn beland. Maar ik ging ook wel eens mee naar werk. Heb jij dat als jong jochie ook wel eens gedaan? En verbaasde je of verwonderde je dan? Hoe zag zo'n dag eruit? Nou, dat was heel leuk. Vroeger zaten we natuurlijk nog in een ander gebouw. Een heel prachtig gebouw. Dus dat was al leuk om daar binnen te komen. En dan zag je al die mensen die je dan altijd op tv zag. En het is wel heel leuk, want ik ken dus mensen waar ik nu mee werk. Die ken ik nog van, 20 jaar geleden. Die nu bijvoorbeeld Carola Schouten, die is nu minister. Nou, die ken ik nog van die tijd. Dus dat is wel heel leuk. En dat heeft ook wel indruk op mij gemaakt, dat je daar rondloopt. En dat je denkt, nou, hier gebeurt het dan allemaal. Alle besluiten die voor ons land worden gemaakt, die worden hier gemaakt. En dat heeft wel echt indruk gemaakt. Ja, want je zei net, Joël, dat je liever niet had gehad misschien dat hij dat ging doen. Hè? Waarschuwingen voor allerlei dingen. Had je wel altijd het gevoel dat het erin zat en dat hij die weg op zou gaan? Nou, Manuel is een mensenmens en hij kan ook zich goed bewegen in allerlei geledingen. Dus op recepties of verjaardagen of wat dan ook. Hij beweegt makkelijk, maakt makkelijk contact. Dus ik dacht wel van, nou ja, het is wel iemand die kan passen in de politiek. Maar ja, ik heb hem vooral gewaarschuwd voor de hectiek. Want ja, ook mijn privéleven en ons gezinsleven heeft er natuurlijk wel onder geleden. Je vrouw moet er echt wel achter staan. Want als die kritisch is en die denkt van wanneer komt die nou thuis en nu moet ik echt wel zelf naar een ander feestje. En je hebt daar constant spanningen over. Nou, ik heb menig huwelijk heb ik zien stranden in Den Haag. En als er dan nog eens een keer alcohol bij komt of mensen overnacht in Den Haag omdat ze te ver weg wonen. Dat zijn allemaal verleidingen die je moet je wel tegen bestand zijn. En ja, ik heb ook tegen de nieuwe generatie toen ik die afscheidsspeech gaf in de kamer toen ik wegging, heb ik ook gezegd, pas goed op jezelf en pas goed op je gezin. Want je baan kan je veranderen, maar als je verandert van gezin of van vrouw, dan je laat een hele strook van ruïnes achter en pijn en verdriet. Dus zorg dat je die balans goed houdt. Ja, want het gaat ook veel over de werkdruk in Den Haag. Die is ontzettend hoog. Mensen vallen lang om. Ja. Daarom vroeg ik dat ook net van, ja, vind je het dan jammer dat hij er toch voor kiest? Omdat het klinkt ook als een hele serieuze waarschuwing van vader richting zijn zoon. Ja, toen ik de kamer in ging, was ik 40. En hij is nu, wat ben jij, 29? Ja, heel goed. Ja. Nog niet in de kamer. En hij heeft twee jonge kinderen. Maar ja, je zit niet in de kamer. Je zit wel in de stroom van de hectiek. En ook als voorlichter ga je niet naar huis om 5 uur. Als er nog een debat is en het is spannend, dan blijf je ook hangen als voorlichter. Dus ja, je neemt wel een stap. Maar ja, ik geloof dat je hem samen met Laura hebt gemaakt. En dat jullie er beide achter staan, dat is wel heel belangrijk. Ja, Laura is je vrouw dan, denk ik. Ja, precies. Moeten jullie ook trouwens de vader-zoon relatie bewaken? Dat het niet alleen nog maar over politiek gaat, alleen nog maar over werk gaat. Zijn er nog andere dingen die jullie bindt? Nou ja, ik heb 2 kinderen, dus die willen ook elke dag hun opa zien. En daar kan ik ook wel af en toe wat tips in gebruiken, in het opvoeden natuurlijk. Wat vraag je dan? Nou, ik moet zeggen, ik heb wel wat meer contact met mijn moeder. Mijn kinderen zijn af en toe ook ziek. En mijn moeder is ook heeft in de verpleging gewerkt. Dus dan bel ik weer van, oh, wat zal dit dan weer zijn en dat. Dus dat is ook wel heel fijn. Maar ook gewoon, ja, je loopt ook in je opvoeding tegen dingen aan. En ik herken veel van mijn zoon in mijzelf. Dus ik denk dat hij ook weer tegen bepaalde uitdagingen aan heeft gelopen. Dus daarin is het ook, hebben we ook goed contact. En ik denk niet dat het eronder leidt. Ja, we praten over wel meer dan alleen maar politiek, gelukkig. Ja, het was een tijd dat jullie nog iets anders leken te gaan delen. Want dat is misschien niet fietsen, maar 2 wielen en een motor erop. Dat was ooit wel een droom van je, toch? Dat heb ik gedaan, ja. Nou, een droom. Mijn vader wilde altijd met zijn kinderen op pad, dus ook met mij. En toen dachten we, nou, wat gaan we doen dan samen? En toen hebben we ooit een klein motocross motortje gekocht. En die hebben we op een gegeven moment ingeruild voor een wat grotere. En toen zijn we naar een baan gegaan. Dachten we, ja, als we zo'n motor hebben, dan moeten we ook wel op de echte motorbaan gaan rijden. En toen kwamen we daar en toen zei mijn vader, nou, ga maar die baan op. Maar ik zag die motors, die waren echt mannen. Die vlogen door de lucht op die motors. En ik dacht, hier ga ik niet aan beginnen. Dus je moest van je vader? Nou ja, laten we zeggen dat hij geloof in mij had en veel vertrouwen. Ik vond het ook wel leuk, maar toen ik die motors inderdaad door de lucht vlieg, ik denk, ja, dat gaan wij nooit redden. Dus dat ding is nooit van de trailer afgekomen daar bij die baan. Nee. Okay. Is het ook jouw versie dat het min of meer jouw idee was? Of had je een zoon die eigenlijk... Nou, we zochten eigenlijk een keer een professionele baan. We zaten altijd een beetje in die achteraf dingetjes en liepen vast in het zand. En dachten, nou, we moeten een keer in Utrecht een professionele baan zien te vinden. Nou, die vonden we inderdaad alleen... We waren een maatje te klein voor die baan, vrees ik. Ja. Oké, dus motocross werd het niet. Laten we even verder zoeken naar andere dingen die jullie dan misschien samenbrengen, los van politiek. Ja. Muziek, want Joël, dit schijnt jouw favoriete band te zijn. Ja, je begint gelijk je hoofd te bewegen. Manuel, ook fan van U2? Nee, helaas. Nee, het is niet mijn muziek. Het is inhoudelijk is het mooi. Maar het is niet, ik zou het zelf thuis niet zo snel aanzetten. Nee. En dat is wel een terugkomend ding, hè? Dat je vader dingen vanwege de inhoud heel mooi vindt. Ja, en dan zei van, hey Manuel, kijk of luister dit is. Ja, nee, zeker. Ja, hij heeft ook mijn hele jeugd mij geprobeerd om mijn film voor te schotelen. Die heb ik denk ik uiteindelijk ook wel gekeken. Maar het was niet, dat had niet mijn voorkeur. Welke film? Dat was een hele, hele christelijke film. Ook weer met een hele mooie boodschap. Maar echt een C-film. Ik denk van die keer op een zondagschool hebben mensen gezegd, nou, zullen we samen een camera pakken en de hort op gaan? Nou. Waar is het leuk dit? Het was best een mooie film. Maar hij was in de jaren 70 gemaakt. Dus je welke kon film is het? Het kruis in het asfaltjungle. Het ging over een verhaal van een dominee die helemaal, niet, denk ik. Helemaal groen. Nee? Je mist niks. David Wilkerson, Nicky Cruz en zo, die mannen. Nou ja, een hele groene dominee komt in New York terecht. En die komt daar tussen 2 bendes terecht. En die heeft toch de ambitie om daar iets van Jezus liefde te laten horen en zien. Dat kost hem bijna zijn eigen leven. Maar uiteindelijk raakt de ene bendeleider raakt tot bekering en tot geloof. En dat verandert die hele sfeer daar in New York. Dus, maar ik vond het een hele fantastische... Maar de vechtpartijen zijn, als je nu naar kijkt, zijn nep natuurlijk. Je kan precies zien dat het gewoon niet professioneel is. Maar de boodschap was prachtig. En dat wilde je dan per se dat Manuel dat ging kijken? Ja, ik dacht, ja, weet je, hij was toen 14 of zo. Ik denk, ja, vechtfilm zal vast wel aanslaan. En dan nog een beetje een mooie boodschap erin van verzoening en vergeving. Nou, dat moet landen volgens mij, maar het landde niet heel erg. Als ik zijn gezicht zou zien, maar wel landen nou, ja, de boodschap is overgekomen, maar ik zal hem zelf niet meer aanzetten. Wil je luisteren kinderen dan? Ja, leuk. I don't know much of what's going on around here. Now, you can't live too long around here on luck. Because somebody put a knife in your back in the next minute. Just the Bible. Where's the gun? I don't have a gun. I'm a minister. You can't tackle a horde of the toughest gangs in New York with a Bible. They're liable to crucify you. I just want to say that there's somebody who cares about you people. Cares about you very much. In fact, he loves you, just like you are. Ja, films dus niet helemaal dezelfde smaak. Muziek ook niet helemaal. Maar Manuel, probeer je wel wat vak betreft in de voetsporen van je vader te gaan. Wil je uiteindelijk ook Tweede Kamerlid worden? Nou, dat weet ik niet. Ik ben heel blij dat ik nu deze rol mag vervullen. En vanuit deze rol mijn steentje mag bijdragen. En, nu praat je als een voorlichter, hoor. Nou ja, maar dat is ook wel de realiteit. Ik heb ook twee jonge kinderen. Dus ik zie het voorlopig niet gebeuren. Nee, maar heb je een toekomstplan? Heb je iets uitgestippeld? Nou ja, ik heb ik wel heel lang gehad. Maar ik denk dat het ook goed is om open het leven in te gaan. Dus dit is ook gewoon een manier voor mij om te kijken. Wat gebeurt er in Den Haag? En welke rol past bij mij? En ik denk dat ik nu een hele passende rol heb. En nou ja, zoals ik zeg, ik weet niet waar ik zal eindigen. Maar voor nu ben ik blij waar ik zit. Aan het begin van het verhaal vertelde je dat je dit vooral doet om verschil te kunnen maken. Ja. Als je dat wil, dan zul je uiteindelijk dat niet kunnen als voorlichter, toch? Nou, ik denk dat wij er ook wel een belangrijke rol in hebben. Ook je ziet deze week wat er allemaal in de media is losgekomen. Dat veel daarvan heb ik mijn collega's op de gang ook horen zeggen. Mijn collega voorlichters, die hebben daar heel goed werk in verricht. En ik denk dat het wel belangrijk is dat de Haagse realiteit kan soms ver weg voelen voor mensen. En het is een kunst om dat dichtbij te brengen bij mensen. Dat mensen er ook in meekomen en de afwegingen goed meekrijgen. En ik denk dat we daar goed werk in hebben verricht. Ik was gisteren op een ledenbijeenkomst met onze leden. En daar merk je ook dat er gewoon heel veel begrip is voor de keuze die we hebben gemaakt. Dus het werk in de Kamer wordt niet alleen door de Kamerleden verricht. Er staat echt een heel groot team omheen. Waarin iedereen ook wel echt een belangrijke rol vervult. Ja. Ben je trots op hem, jongen? Ja, heel erg. Maar niet zozeer op dat hij nu in de politiek zit, hoor. Ja. Maar gewoon als zoon en hoe hij doet met zijn twee kinderen. En in zijn relatie met zijn vrouw. En hoe hij omgaat met andere mensen. Met veel respect en een mooi hart voor mensen. En dat vind ik het mooiste. En hebben jullie dan ook een band dat jullie dat soort dingen tegen elkaar zeggen? Ja. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ik weet het niet. Ja. Nee, het is niet genoeg, voor dat ik het genoeg zeg. Ik hoor het niet voor het eerst. Dus, En sta je wat betreft zijn politieke carrière, sta je dan juichend aan de zijlijn? Of speel je daar soms ook een wat actievere rol in? Om hem op een bepaalde manier te stimuleren? Om hem te helpen, om hem inderdaad misschien wat te stimuleren? Nou ja, hij is net begonnen hier. Hij is wel campagneleider geweest eerder in Amsterdam. Dus daar hebben we natuurlijk ook toen wel over contact gehad. Maar ja, ik vind het gewoon wel leuk om met hem mee te denken. Maar nogmaals, net als Gert-Jan, hij moet het wel zelf vragen. Ja. Ik moet hem niet te veel lastigvallen, want hij moet het zelf ook gaan ontdekken. En het mooiste vind ik ook dat hij vanuit zijn geloof, en dat delen we ook samen, vanuit het geloof gemotiveerd zijn om dit soort dingen te doen. Dus dat, daar kunnen we elkaar ook op aanspreken. Misschien ooit nog wat samen doen. Want jullie hebben allebei dezelfde politiek passie. Nou ja, of wat dan ook. Een eigen partij. Partij voor de wind. Ja. En als hobby misschien de fietskliniek bij Adrie. Ja, klinkt goed. Wie weet. Motocross is niet geworden. Dus. Fietscross. Fietscross, ja. Wie weet. We kunnen het altijd uitproberen. Ja. daar staan we altijd voor open. Om dingen te proberen, ja. Hoe worden de komende maanden voor hem? Hoe chaotisch wordt dat? Ja, heel hectisch. Dat is gewoon. Het is goed dat hij nu twee weken vakantie neemt. Maar daarna krijg je een soort tombola waar je constant aan de gang moet. En ook 's avonds aan de bak moet. Er zijn veel avonden wat je weg bent. Maar het is ook hartstikke leuk om het een keer zo intensief mee te maken. Leuk dat jullie hier waren. Dank Joël en Manuel voor de wind. En ook ploegleider Adrie van Houwelingen. Geniet van de laatste maanden en de rust. Dank je. Tot zo. NPO Radio 1, podcast. De dag. Mijn naam is Dylan Jessingus-Segerius. Staat hier de nieuwe toekomstig leider van uw partij? De podcast De Dag. Het wordt voor haar denk ik best wel ingewikkeld om echt haar eigen koers te gaan varen en te laten zien ik ben mijn eigen persoon. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Ik ben zelf op 8-jarige leeftijd hier naartoe gekomen als vluchteling. Als ik was opgevangen zoals wij nu mensen opvangen, dan was ik die 40 jaar later echt geen minister geweest. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed.

in Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Heming Groep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op heminggroep.nl. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen, met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is First Class Internet. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijheming.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Joram Kaat. 10:04, nog een uurtje langs de lijn en omstreken, waarin we horen hoe Lotte van Tricht traint voor de WK Ironman in Hawaii. En dat is een bijzonder verhaal. In een heftig ongeluk brak ze haar rug en ze kreeg ook nog eens reuma. Toch vraagt ze keer op keer het uiterste van haar lijf. De halve finalisten op Wimbledon zijn bekend. We spreken zo met Marcella Mesker. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de 11e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij was vandaag opnieuw de snelste in de sprint en heeft deze Tour al 4 etappes gewonnen. Ja, ze zijn gewoon super tevreden dat we dit vandaag kunnen afmaken. En bijna moeilijk en ik heb er bijna geen woorden voor, maar tussenver loopt alles op wieltjes. Dus proberen van te genieten. Jonas Vingegaard behoudt de gele trui. Hij heeft 17 seconden voorsprong op Tadej Pogačar. Tennis. Wesley Kolhof heeft voor het eerst in zijn loopbaan de halve finales op Wimbledon gehaald in het mannendubbelspel. Met zijn Britse partner Niels Kupski versloeg hij de Uruguayaan Ariel Behar en de Tsjech Adam Pavlacek in 3 sets. In het enkelspel bereikte de nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz de laatste 4 door een eenvoudige zege op generatiegenoot Holger Rune. Voor de Spanjaard is het de eerste keer dat hij zo ver komt op het heilige gras en dat vindt hij geweldig en een droom die uitkomt. It's amazing for me. It's a dream since I started playing tennis. You know, making good results here in Wimbledon, such a beautiful tournament, such a great tournament. You know, for me, it's a dream. Ja, zometeen meer over Wimbledon met commentator Marcella Mesker. En Charlotte Kool heeft de proloog van de Ladies Tour gewonnen. Een 5-daagse rittenkoers door Nederland en België. De DSM-renster had voor de 2,6 kilometer in Vlissingen 3 minuten en 6 seconden nodig. Lucinda Brandt werd tweede en gaf slechts enkele honderdste toe op Kool. Ja, vandaag dus werden de laatste halve finalisten bekend in het enkelspeltoernooi op Wimbledon. Bij de mannen stond een absolute topper op het programma. De Spanjaard Alcaraz tegen Holger Rune uit Denemarken. De nummer 1 van de wereld dus tegen de nummer 6. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Alcaraz won in 3 sets in een partij die nog geen 2,5 uur duurde. Erop en erover. Had je hier meer van verwacht? Nou, misschien wel. Juist omdat het zo'n groot verhaal is. Hè? 2 20-jarigen in de geschiedenis van Wimbledon nooit een kwartfinale gehad tussen 2 zulke jonge spelers. Ze schelen ook precies maar 6 dagen met elkaar. Iedereen hoopt dat dit de rivaliteit van de toekomst is. Zoals Federer, Nadal, Djokovic en Murray dat hebben gehad. Want ja, daar lijkt het wel op. Ze zijn nu al de nummer 1 en de nummer 6 van de wereld. Holger Rune, de Deen, nog niet zo ver als Alcaraz. Alcaraz heeft natuurlijk al een Grand Slam gewonnen. Parijs halve finale, Rune heeft dat nog niet gehaald. Maar is wel een lefgozertje. En af en toe is hij een beetje vervelend op de baan. Maar hij heeft heilig geloof in zichzelf. En hij keek er naar uit. En ik had ook wel een beetje gedacht dat hij misschien iets meer zou kunnen brengen. Maar ja, na het verlies van de tiebreak in de eerste set, 3 gelijk in die tiebreak, dubbel foutje. Ja, dat kostte hem wel de kop, in ieder geval in de eerste set. En dat is een hele belangrijke fase geweest. Alcaraz ging veel vrijer spelen. Rune meer gespannen, meer onder druk. Ja, en toen werd het moeilijk. Maar spectaculair bij vlagen, de power, de touch, de snelheid van deze twee mannen. Ja, twee echte entertainers. Dat was toch wel heel erg leuk om te zien. Ook al was het niet spannend. Alcaraz treft in de volgende ronde Daniel Medvedev. De Rus maakte een einde aan het sprookje van de Amerikaan Christopher Eubanks. Dat ging niet helemaal vanzelf, toch? Nee, 2-1 voorsprong had de Amerikaan Christopher Eubanks. Set 2 en 6-3, 6-1, 6-4. Medvedev had niets te vertellen. Ja, die Eubanks, die is 2 meter en 1 centimeter. Deed mij een beetje denken aan Arthur Ashe van vroeger. Ik weet niet of jullie die naam nog wat zegt. Won Wimbledon in 1975. De enige zwarte speler die ooit Wimbledon won. Bij de mannen dan. En een beetje moderne versie daarvan. Ook geweldige service. Het klassieke en het ouderwetse service volleyspel. Ja, en Medvedev met die hele lange slagen. En dat lang achterin de baan staan. Ja, die had daar helemaal geen kaas van gegeten om daar iets tegenin te brengen. Maar ja, wel de ervaring, wel de mentaliteit om vast te houden en te denken van nou, dit niveau houdt deze jongen niet vast. Amerikaan, debutant, stond begin van het jaar nog buiten de top 100. Gaat nu rond de 30ste plaats uitkomen, zal straks bij de US Open geplaatst zijn. Dus ja, Medvedev dacht, ik hou gewoon vol en op een gegeven moment krijg ik een gaatje. Nou, dat gaatje kwam in de tiebreak van de vierde set. En toen was het gedaan met Eubanks. De tank was leeg. Hij had ook zo goed gespeeld. Tsitsipas uitgeschakeld. Cameron Norrie, de Brit. Geweldige crowd favorite in Londen. En uiteindelijk liep het stoom er een beetje uit. En werd het 6-1 in de vijfde set. Medvedev moest dus aan de bak. Maar staat wel voor het eerst in de halve finale. Dus tegenover Alcaraz. Ja, en tot jouw geruststelling, Marcella. Natuurlijk zegt de naam Arthur Ashe mij wat. Ik heb nooit zien spelen, gelukkig. Natuurlijk. Maar dat is toch wel een tamelijk legendarische tennisnaam uit het verleden. Ja, ja, tijdgenoot ook van Tom Okker. Hè. Die kent hem heel goed. Goed bevriend met een winnaar van de ABN AMRO in Rotterdam. Wat was het? Ja, 74. In die tijd ongeveer. Ja, dan over de halve finales bij de vrouwen. Morgen op het programma. De Oekraïense Svitolina tegen de Tsjechische Vondrousova. En de Tunesische Onjabeur tegen Sabalenka uit Belarus. Wie zie je uiteindelijk in die finale verschijnen? Svitolina tegen die Vondrousova. Dat zijn natuurlijk toch wel twee verrassende namen. Svitolina met een wildcard natuurlijk binnengekomen, de pupil van Sluiter. Maar ja, die speelt met zo'n energie en adrenaline en inspiratie. Vanwege natuurlijk de oorlog in de Oekraïne, want ze is Oekraïens. En Vondrousova, die heeft al een keertje finale in Parijs gehaald. Roland Garros, verrassend. Ja, dan is ze weer eventjes verdwenen. En dan ineens piekt ze weer, zoals hier. Leuke Tsjechische speelster, linkshandig, goed op gras. Tsjechen, ja, dat is toch ook altijd een land waar heel veel toppers vandaan komen. Het is al de 6e Tsjechische speelster die de halve finale op Wimbledon haalt. En ja, ook wel grappig. Met de hakken over de sloot, want de kwartfinale stond ze 4-1 achter in de derde set tegen Pegula. En toen kwam er een regenbreek. Nou, toen dacht ze, wat zal ik eens gaan doen in die break? Nou, eventjes naar binnen. Toen is ze haar echtgenoot thuis in Tsjechië gaan bellen. En die zei, joh, geef helemaal niet 4-1 achter. Je staat goed te spelen. Hou vol. Je kan dit nog draaien. Nou, vervolgens keerde ze terug en won ze met 6-4. Dus goede tip van die echtgenoot. Die trouwens er niet bij is en ook niet zal komen. Want ze zegt, nee hoor, hij moet thuis op de kat passen. Dus ik vond dat wel echt ook alweer een heel leuk verhaal. Dat is ook belangrijk. Ja, ja, maar 50-50 wedstrijd. Svitolina natuurlijk de fan-favorite. Sentimentele favoriet. Ja, het zou wat zijn als zij hier het toernooi wint. Maar ja, dat gaan we zien. Die andere halve finale zijn misschien iets meer favoriet. Sabalenka natuurlijk nummer 2 van de wereld. Als ze morgen wint van Jabeur, dan wordt ze nummer 1. Dan gaat ze Swiatek voorbij. Sabalenka staat wel erg goed te spelen. Is echt een powerhouse. Serveert zo hard, slaat hard, kreunt hard, alles gaat hard. En ja, dat is voor Jabeur, die toch een heel goed touchspelletje heeft. Ja, de vraag of zij die power kan neutraliseren. Dus bovenin Svitolina Vondrousova, onderin Jabeur tegen Sabalenka. Dan tot slot nog even kort, Marcella, dat avontuur bij het dubbelspel. De vrienden Tellen Griekspoor en Bart Stevens. Het zit er nu op, hè, Wimbledon voor ze. Ja, wat een mooi verhaal. Hè. Ze vielen eigenlijk op het laatste moment in voor Nick Kyrgios, die afzegde voor single en dubbel. Dus ze konden een soort lucky loser, ze konden erin. En Griekspoor, ja, weet je, die al lag eruit in de single. En dan is het een beetje beleg op de boterham qua geld. Want ja, je kan natuurlijk toch aardig verdienen. En hij wilde zijn goede vriend Bart Stevens gewoon helpen om wat dubbelpunten te krijgen en wat extra centjes om te kunnen reizen. Ja, en dan wonnen ze toch echt van een paar hele goede teams. Ervaren dubbelspecialisten en komen ze in de kwartfinale terecht. Dus ja, Bart Stevens, ja, die staat nu op de dubbelranglijst. Dan gaat hij naar ongeveer de 80ste plaats. Komt in ieder geval de top 100 binnen. Kan hij wat vaker toernooi spelen. En hij wil zich specialiseren. Denk ik ook als dubbelspecialist. Hè, zoals we er veel hebben. Zoals Kolhof, die nog steeds afgaat op de titel. Hè, want hij zit wel in de halve finale. Maar goed, vandaag het eindstation. Griekspoor kan eindelijk op vakantie, zoals hij zei. En Bart Stevens, ja, die gaat met een hoop centjes en met heel veel dubbelpunten en met een heel goed gevoel lekker naar huis. We zijn weer helemaal bij. Dankjewel, Marcella Mesker. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, ooh, I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby. talisman, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo. You, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. George Ezra en Budapest in Langs de Lijnen Omstreken. Lotte van Tricht maakt zich op voor het WK triathlon dat over 3 maanden gepland staat op Hawaii. En dat is opvallend, want Lotte heeft namelijk reuma. Ja, goedenavond Lotte, welkom hier in de studio. Ja, dat klinkt als een bijna vervelende zin om uit te spreken. Hoe hoor jij dat, als dat zin 1 is? Het is zoals het is. Ja. Ja, ik ben daar heel open en eerlijk over. Dus. En toch zie jij het zitten om 4 kilometer te zwemmen, 180 kilometer te fietsen en daarna een marathon te lopen. Ja, dan wordt er meestal direct al gezegd, ben je knettergek. Maar in jouw geval moet je misschien nog wel een beetje meer gek zijn. Ik ben zeker gek, maar het is gewoon de allerleukste sport die er is. Dus ik geniet er echt van. En wat maakt het leuk? De strijd met jezelf, het afzien. En dat het eigenlijk gewoon, ja, wat jullie zelf al zeggen, gek is dat je zulke afstanden gaat sporten op 1 dag achter elkaar. En kan je dan daar naar uitkijken, als in dat je daar plezier aan gaat beleven? Of is het vooral er tegenop zien? Nee, ik kijk er ontzettend naar uit. En ik weet ook dat het een beetje pijn gaat doen. Maar dat het ook gewoon, ja, ondanks de pijn, dat het ook echt genieten is. En dat het gewoon echt weer een mooie dag wordt en strijd. Gewoon, ja. Is dat genieten van de overwinning op jezelf? Ja, en gewoon het feit dat je weer aan de start staat, dat je zo'n evenement mag meedoen, de sfeer, de alle atleten, ja, alles ademt dan triathlon. En ja, dat vind ik gewoon echt super cool. Ja, ik zit met verbazing te luisteren, want ik probeer het dan ook, zou ik dat ook kunnen voelen, weet je wel. Maar het klinkt toch wel echt zo bizar. Ja, het is ook wel bizar. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon, ja, wie heeft ooit verzonnen dat je dit achter elkaar gaat plakken en dan achter elkaar doet zo snel mogelijk op verschillende parcoursen met zonder bergen in zee of in een kanaal of in een meer. Ja. Maar ja, het is bedacht en het bestaat en het is, ja, het is echt een hele leuke sport. Ja, want dan plakken we er dus in jouw geval ook nog reuma achter. Ja. Is dat nog een extra element wat je belemmert? Welke rol speelt dat? Nou, tijdens de wedstrijd ben ik niet zo heel erg bezig met de reuma. Tuurlijk, ik voel dat mijn lijf op een gegeven moment moe wordt en pijn gaat doen. En dan denk ik, ja, maar ja, dat is het. En we willen gewoon naar die finish. En ondanks dat geniet ik ook echt gewoon van de wedstrijd. En het zijn vooral de momenten in training of als ik 's ochtends wakker word. Of ook op momenten dat je het echt niet verwacht, dat ik dan denk, oh ja, reuma. En hoe voelt dat dan? Wat doet die reuma? Nou, het zorgt gewoon voor dat ik elke dag eigenlijk pijn in mijn lijf heb. Je moet het soort zien als het is altijd op een basisniveau. Dus het is gewoon een steady lijn. En soms na een hele zware trainingsweek of weekend, of als ik gewoon net even te gek heb gedaan, of eigenlijk als ik niet per se iets heel geks heb gedaan, maar gewoon omdat mijn lijf daar zin in heeft, dan wordt die basislijn erger en is de pijn meer. En dan weet ik ook, oké, nu moet ik weer even een klein stapje terug doen. Dan zijn het 2-3 dagen dat de ontstekingen gewoon best wel heftig zijn. En dan vlakt het weer af. En dan kunnen we weer door. Want terwijl jij nu hier bij ons in de studio zit, heb je er nu ook last van? Ik heb er altijd last van. Ik voel het altijd. En er zijn momenten in mijn leven dat het erger is. En er zijn momenten dat het gewoon, ja, normaal is. Eigenlijk is het natuurlijk niet normaal, want aan pijn wen je niet. Het is altijd er. Maar het is wel dan op zo'n, ja, niveau dat ik gewoon denk, ja, ik weet ook niet hoe ik dat zo heel goed hoe ik dat moet omschrijven. Dat ik gewoon denk, ja, het is er, we doen er niks aan. Ik kan heel zielig in een hoekje gaan zitten en gaan huilen en ik, zielig. Maar ja, daar gaat het niet van weg, wordt het niet minder van. Nee, maar ik kan me wel voorstellen, misschien toen je begon met de triathlon plannen, dat je dan een arts belt of zo en dat je dat voorlegt en dat die arts denkt, Lotte, ik weet het niet. Of zeiden ze, Lotte, ga dat vooral doen? Nou, ik heb niet mijn arts gebeld en het überhaupt overlegd. Ik had gewoon zoiets, dat ga ik doen. Het is nooit in me opgekomen dat het misschien niet verstandig zou zijn of dat het niet zou kunnen. Zijn er wel veel mensen die het misschien aan je gevraagd hebben of tegen je gezegd hebben? Ja, zeker. Daar trek jij niks van aan? Nee. Nooit. Eigenlijk, hoe meer mensen roepen tegen mij, oh, dat moet je niet doen, dat is slecht voor je, hoe harder ik denk, oh, maar dat ga ik lekker wel doen. Gewoon ook omdat ik, ik ben en heel eigenwijs en dus een beetje gek. Maar ook gewoon dat ik er niet van hou als mensen tegen mij zeggen dat iets niet kan of dat iets niet zou mogen. Of ja, dan denk ik, dat ga ik zelf wel ontdekken. Ben je je hele leven al sportgek? En hou je je hele leven ook al van triathlon bijvoorbeeld? Nee, vroeger was ik alles behalve sportgek. Vroeger las ik alleen maar boeken en moest mijn moeder me naar buiten slepen van ga nu eens spelen of iets anders doen dan een boek lezen. Dat is eigenlijk veranderd nadat ik werd aangereden door een auto en mijn rug brak. En toen zeiden ze tegen mij van ja, ik had zoveel pijn en last van mijn rug. Dat zeiden van ja, na 6 weken corset was mijn rug gewoon heel slap geworden. Dus zeiden van nou, ga maar trainen. Dus toen heb ik mezelf de sportschool ingesleept en ben ik krachttraining gaan doen. En ja, dat is van kwaad naar erger gegaan. Dat ik het eigenlijk wel heel erg leuk vond, het sporten. En ook dat ik gewoon merkte dat het mijn lichaam hielp, dat ik gewoon minder pijn had. En dat merk ik ook met de reuma. Is het bijna medicinaal dan, sporten voor jou? Ja, ik denk het wel. Dat denk ik wel. Ja, dus je hebt het nodig? Ja, ik heb het nodig. Want als ik niet zou sporten, heb ik echt nog meer last dan ik al heb. Maar daar is er natuurlijk wel een soort van balans van wat is gezond en wat gaat te ver. En ja. Want een beetje sporten om gezonder te worden. En Joram zei net ook al van, ik luister met verbazing. Want dan kun je krachttraining doen. Of je kunt misschien een keer een stuk fietsen. Maar jij kiest er dan meteen voor om je lichaam helemaal uit te wringen. Ja, ja. Klopt. Want dan verliest het wel een beetje het medicinale karakter, ben ik. Ja. Kijk, een hele Ironman is gewoon extreem. Is vrij extreem. Dat kunnen we gewoon wel eerlijk zeggen. En zeker voor mijn lijf is het echt wel extreem. En moet ik er wel van bijkomen, maar het wordt er niet erger van. De klachten worden er niet erger van. En het is niet ook dat de arts tegen mij zegt van, nou, dit mag je echt niet doen, want als je dit doet, dan wordt het dus erger en kom je niet meer terug op dat basisniveau. Dat is dus niet zo. Dus het is voor mij gewoon, ja, ik weet dat die wedstrijd ervoor zorgt dat het de pijn toeneemt, maar dat neemt ook weer af. En dan zit ik gewoon, na een week zit ik gewoon weer op het normale niveau. En dan ben ik gewoon weer, ja, good to go. Muziek speelt ook een belangrijke rol voor jou. Laten we in gedachten even naar het begin van een race gaan. Dan sta je aan de start en dan hoor jij dit. Grote lach krijg je zodra je dit hoort. Vertel even, wat gaat er dan? Hoe sta je erbij, zeg maar, als je dit hoort? Als het aan het begin van de race is, ben ik ook ontzettend zenuwachtig. Maar als ik dit hoor, dan krijg ik er ook ontzettend veel zin in. En dan wil ik gewoon gaan en dat water in en knijterhard mijn best gaan doen. Nu zorgt adrenaline dus soms ook voor dat je dus bepaalde pijn niet meer voelt. Heb jij dat dus ook? Kun jij met die adrenaline voor de sport en later misschien ook wel de uitputting van de triathlon de reuma onderdrukken? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk adrenaline helpt enorm. Endorfine helpt enorm. Dus ook een vorm van pijnstilling. En ik ben gewoon ook een ontzettende doorzetter. Zoals heel veel mensen al tegen me zeggen. Als ik iets in mijn kop heb, dan ga ik het doen. En dan houdt niets of niemand mij tegen. Dus dat is, ik weet het ook met mijn eigen gedachten heel erg goed te onderdrukken. Als je over de finish komt, hè, na 10, 11 uur sporten, hoe ziet dan de volgende ochtend eruit? Als je dan uit je bed komt, hoe sleep je jezelf? Of kom je überhaupt je bed uit? Ik kom wel mijn bed uit. Iets minder soepel dan de dag ervoor. Want zijn dat de ergste momenten? Uit je bed komen, eigenlijk voornamelijk de trap af, zitten op een stoel, zitten op de wc. Dat zijn de allerergste momenten na een wedstrijd. Opstaan is alweer minder erg, maar vooral die eerste stappen en die eerste tredes naar beneden, dat is dat doet zeer. Dat is spierpijn, enorme spierpijn. Hoeveel train jij per week? Dat verschilt in wat voor week of periode ik zit. Afhankelijk van wanneer mijn wedstrijden zijn. Maar dat zit tussen de 12 en de 18 uur in een week. Ja, en tijdens de krachttraining luister je ook weer naar muziek. Bijvoorbeeld hiernaar. I won't give up on us, even if the skies. Jason Rez. Dit had ik even niet aanzien komen, hoor. Eigenlijk. Het is niet echt pompmuziek waar je op je de gewicht in het rond ziet vliegen. Nee, klopt. Ik ben een beetje een vreemde op dat gebied. Zoals sommige mensen wel zeggen, ja, Lotte, je hebt geen muzieksmaak. En dan zeg ik altijd, ik heb wel muzieksmaak. Ik vind dingen gewoon leuk of niet leuk. En dit is eentje die ik gewoon heel erg leuk vind. En waar ik gewoon, waar ik voor, zoals hij zegt, niet opgeven. En dat is iets wat ik, waar ik ook heel goed in ben, niet opgeven. Dus dat, dat helpt. Hm. Je noemde net al dat je met gedachten ook veel kunt doen tijdens zo'n triathlon. Waar denk je aan al die tijd? Ja, dat vraag ik mezelf achteraf ook wel eens af. Van, goh, waar heb ik nou aan gedacht? En dat verschilt heel erg. Mijn coach zegt altijd tegen mij, blijf in het moment. Dus als je aan het fietsen bent, dan denk je aan het fietsen. En dan het ene been voor het andere been blijven trappen. En dan focus je je daarop. Niet al gaan zitten denken aan de finish. Of dat je straks nog 40 kilometer moet hardlopen. Maar gewoon in dat moment. Dus dat hou ik mezelf ook echt voor. En tegelijkertijd leid ik me ook af met tegenstanders die je tegenkomt in het veld. Dan denk je, dus ik bijvoorbeeld een vrouw voor me rijden. En dan wil ik dichterbij komen om te kijken van, hey, zit ze in mijn leeftijdscategorie? Want dan moet ik er voorbij. Als ik word ingehaald door een man, dan maakt het me niet zoveel uit, want het is een man. Dus op dat soort momenten, ik ben eigenlijk, je denkt de hele tijd aan van alles en nog wat. Je bent echt enorm competitief. Ja, het is echt vreselijk. Ja, zit het in de weg soms? Nou, ik heb er zelf geen last van. De mensen om je heen misschien wel. Misschien wel, ja. Ja? Ja, zoals bijvoorbeeld vanavond voordat ik hierheen kwam, lag ik in het zwembad. En zwemmen is voor mij moeilijk. Dat is technisch. En techniek op het zwemmen. Ik ben pas 4 jaar geleden begonnen met zwemmen. Dus heb ik allemaal moeten leren. Dus ik ben nog niet een zwemtalent. En er naast mij in de baan lag iemand en die had flippers aan en die ging wat harder dan ik. En dan pusht dat mij wel om te zorgen van, nou, die gaan we dus toch inhalen. Maar wat als het dan niet lukt? Ja, dat is jammer. Maar dat is niet dat ik dan boos word of verdrietig. Of het zorgt er mij echt gewoon voor dat ik harder kan. Ja, want elke triatleet, elke atleet heeft natuurlijk wel eens tegenslagen. Verwerk jij die of ga jij er anders mee om? Omdat je, ik weet niet of je met andere verwachtingen aan de start staat, ook omdat je reuma hebt. Als ik aan de start sta, dan ben ik op dat moment niet bezig met de reuma. Ik wil gewoon zo hard gaan als ik kan en als mijn lijf dat toelaat. Kun je denk je meer sportpijn doorstaan dan iemand die, die dat niet heeft? Ja, ik weet dat ik een hele hoge pijngrens heb van mezelf. Ik kan natuurlijk niet oordelen over de pijngrens van iemand anders, maar ik weet dat ik mezelf ontzettend veel pijn kan doen. Zo heb ik bijvoorbeeld een keer een 30 kilometer hardlooprace uitgelopen terwijl mijn kuitspier gescheurd was. Ik weet niet of andere mensen dat zouden kunnen, maar denk het niet. Denk het niet. Ik kan het wel. Ja, en dit nummer, dat doet denken aan die tegenslagen, toch? This is my fight. Is dit jouw motivatienummer, het nummer dat je er bovenop brengt? Het kan me wel echt er doorheen trekken. Kijk, net als ieder ander mens ben ik ook wel eens gewoon boos en verdrietig op mijn lijf omdat het niet lukt. Of omdat ik niet zoveel kan trainen als andere triatleten kunnen trainen die geen reuma hebben. Daar kan ik echt wel van balen. En ik gun mezelf altijd dat moment even, dat ik even mag balen en verdrietig mag zijn. En daarna moeten we gewoon weer door. Want life goes on. En ik heb ervoor gekozen om dit te doen. En ik geniet er heel erg van. Dus dan wil ik gewoon het beste eruit halen wat voor mij mogelijk is. Ja, Rachel Platten was dat, hè? De fight song. Ja. Nu Hawaii dus, dit najaar. Wat zijn je doelen daar? Zo goed mogelijk de dag doorstaan. het is een ontzettende zware race. Het is er heel erg warm. Hoge luchtvochtigheid. Dat is ontzettend wennen. Gelukkig kan ik goed tegen de warmte. Tenminste, dat zeg ik nu. Ik ben er nog niet geweest, dus we gaan het zien. Maar het scheelt dat warmte voor mijn lijf en voor de reuma altijd goed werkt. Ik merk bijvoorbeeld dat ik meer last heb in de winter van de gewrichtsklachten. Dus dat is in ieder geval een plus. En ik wil gewoon zo hoog mogelijk eindigen. En gewoon mijn best doen daar. Kijken. Ja. En ook gewoon meten met de allergrote der aarde zijn daar aanwezig op dat moment. Dus het is gewoon super cool om daar dan tussen te mogen staan. Veel plezier. Dank je wel. Kom je daarna hier erover vertellen? Als dat mag, dan lijkt me dat hartstikke leuk. Heel goed, dank. Leuk dat je er was. Lotte van Tricht. NPO Radio 1. Het is van Kesteren met het NOS Nieuws. De Russische generaal Surovikin is niet meer gezien in het openbaar sinds de muiterij van Wagner. Op een video is te horen dat een lid van de Duma zegt dat de generaal aan het rusten is. Surovikin zou een goede relatie hebben met Wagner-leider Prigozhin en op de hoogte zijn geweest van de muiterij 2 weken geleden. Een Russische landbouwbank wordt weer toegelaten tot het internationale betaalverkeer als Rusland de graandeal verlengt. Die deal stelt VN-baas Guterres voor aan de Russische president Poetin. Als Poetin instemt, kan de Russische landbouwbank weer op het SWIFT-systeem. Daarmee kan het specifiek transacties doen voor graan en kunstmest. Maandag loopt de graandeal af. En de Britse politie zegt geen strafbare feiten te hebben gevonden in het onderzoek naar BBC-presentator Edwards. Eerder vandaag bracht zijn vrouw een verklaring naar buiten over de beschuldigingen. Ze zegt dat hij met mentale problemen is opgenomen in het ziekenhuis. En de rechtbank in Amsterdam heeft elektrische fietsenmaker Van Moof uitstel van betaling verleend. Het bedrijf verkeert in financiële problemen en onderhandelingen over een nieuwe kapitaalinjectie zijn stuk gelopen, meldt NRC. Van Moof zegt hard te werken om bestaande klanten service te blijven verlenen. Het bedrijf zette de verkoop van de elektrische stadsfiets 2 weken geleden al stil. Langs de lijn en omsteken. Nog tot 11 uur langs de lijn en omstreken. We zitten midden in de voorbereiding van het nieuwe eredivisieseizoen. Voor Feyenoord betekent dat oefenduels dicht bij huis. Namelijk in Barendrecht, waar het Belgische Club Brugge de tegenstander was. Onze verslaggever Thierry Boon, die was erbij. Alle ingrediënten zijn aanwezig hoor voor een heerlijke voetbalmiddag hier bij VV Smitshoek. Slappe muziek, koud bier, zonnetje, gezelligheid en het allerbelangrijkste, Feyenoord. Weet je, als ik aan Feyenoord denk en dat meen ik uit de diep van mijn hart, dan gaat mijn hart, ja, dan krijg ik tranen. Ik ben echt al vanaf zo fan, hè. En echt, heel mijn deur op mijn werk hangt helemaal vol met Feyenoord en al. Ik denk, ja, wauw, hoe gekker, toch? Het verleden jaar was het mooiste als we kampioen werden weer. Ik dacht, nou... Ik heb het idee, als ik mensen hier zo spreek, dat die gloed van dat kampioenschap er nog een beetje hangt, hè? Ja, maar die blijft ook hangen. Dat zit in je hart, daar gaat het nooit meer uit. We zijn op de Coolsingel geweest met de kampioen. Ja, dan sta je te huilen. Dan sta je echt te huilen. Dat ik denk van, ja, je ziet het aan mijn gezicht, hè? Ze komen al die tranen. Ja, ik sta helemaal te stralen ook. Dat ik denk, het is geweldig. Geweldig. Ik hoop dat ik een beetje verstaanbaar ben, want het schijnt niet altijd even goed te gaan. Feyenoord oefent maar liefst 3 keer hier op het sportpark in Barendrecht. Er werd al gewonnen van PEC Zwolle. Zaterdag wacht Union Sint-Gilles. En nu dus is Club Brugge te gast. Bij het organiseren van die duels komt best wel wat kijken, vertelt Simon Kelder, de voorzitter van Smitshoek. Ja, daar komt heel veel bij kijken hoor. Een hoop mensen die hier actief zijn, er zijn er wel 60, denk ik. Dus, en als Beyoncé naar de Amsterdam Arena komt, dan wil ze blauwe M&M's in de kleedkamer. Hoe erg is Feyenoord met een wensenlijstje? Nou, dat is ook redelijk groot hoor. En met Brugge helemaal. Dus, oh, de Belgen zijn erger? Die zijn erger, ja. Dus die zijn kennelijk verwender dan Feyenoord. Maar, ja, geeft u eens een voorbeeld? Nou ja, als je kijkt of we fruit ze moesten hebben en water, dat, de groenten worden was er blij mee. En wat wil Feyenoord dan allemaal? Nou, niet echt extreme dingen. Maar je moet bijvoorbeeld ijsbad hebben, je moet water hebben. Waar tovert u een ijsbad vandaan? Ja, dat hebben we wel creatief opgelost. Hoe dan? Nou, met een container. Gewoon vol laten lopen met ijsklontjes? Nee, gewoon brok ijs. Dus, het is ook goed gekeurd door de spelers? Ja, die zijn er niet in blijven zitten. Dus, ja, dan kom ik natuurlijk bij de opstelling van Feyenoord. Die gaan als volgt beginnen in de basis. Met nummer 1 in de goal, Justin Bijlo. Dan de wedstrijd. Feyenoord begint met de bekende namen. De internationals zijn namelijk terug van hun vakantie. En ook aankoop Seruki staat in de basis. Nummer 6, Rami Seruki. Het levert halverwege een 2-0 voorsprong op naar goals van Danilo en Paixão. Na rust 11 wissels en dus een heel ander elftal bij Feyenoord. En het blijft uiteindelijk 2-0. De vraag aan trainer Arne Slot, wat voor waarde hecht hij hieraan? Daar hecht je veel waarde aan, want dat geeft 1 aan waar we kwalitatief gezien staan. Want met Club Brugge hebben we denk ik best een sterke tegenstander. En ik denk dat je bij de 1-0 hebt kunnen zien waar Feyenoord voor staat. Vorig seizoen en de afgelopen 2 jaar en ook nu weer. Hansko die er alles aan doet om een bal te veroveren, om te voorkomen dat een tegenstander scoort. En 10 seconden later maken wij 1-0. Justin Bijlo begon in de basis. Er zou interesse zijn van Manchester United. Maar dat zou ook inmiddels alweer niet doorgaan. blijft de doelman bij Feyenoord? Nou, volgens mij kun je dat niet zien aan iemand of die blijft. Want ook als een speler van plan is weg te gaan of weg zou gaan, doet hij er nog verstandig aan om heel hard en goed te trainen. Dat doet hij ook als hij blijft. Dus ik kan niet aan hun trainingsarbeid afleiden. Kun je ook niets aan hem proeven dat hij toch met zijn hoofd ergens anders is? Nee, zeker niet. Die jongens zijn allemaal volledig gefocust op Feyenoord. Althans, zoals ik ze ervaar op trainingen. En vandaag heb je denk ik met eigen ogen kunnen zien. Dus dat geeft voor mij geen aanleiding om een vertrek te verwachten. Alhoewel je dat in een voetballerij simpelweg nooit weet. Het is dus de tijd van de transfergeruchten. En bij Feyenoord zelf valt de naam van zesvoudig international Danjuma. Slot wil er eigenlijk niets over kwijt. Maar we weten allemaal dat Danjuma een goede speler is. Want dat zou je bij een A-international kunnen noemen. Zeker. Dat de belangstelling is, dat is duidelijk. Zeker als hij ons bij zou gaan voetballen. Nee, dat zijn jouw woorden. Maar of dat reëel is, dat zijn dingen die we intern uitzoeken. En we kijken natuurlijk naar meerdere spelers. Dus dat is eigenlijk. Wordt vervolgd? Ja, zeker weten. Dankjewel. Ja, nog nieuws over middenvelder Szymański, die afgelopen jaar gehuurd werd. Die zien we dit seizoen niet meer terug bij Feyenoord. Hij gaat namelijk spelen bij Turkse Fenerbahçe. Gunay Uzlu, de demissionair staatssecretaris, is hij, van cultuur en media, maakt dit jaar en volgend jaar 2 miljoen euro vrij voor het ontwikkelen van nieuwe talenten in de pop, hip-hop en dancemuziek. Het Fonds Podiumkunsten gaat deze plannen uitvoeren. Hoe dat eruit gaat zien, bespreken we met Victorien van Hulst, directeur van de organisatie. Goedenavond, Victorien. Goedenavond. 2 miljoen, dat is een flink bedrag. Wat gaat u hiermee doen? Ja, we hebben van de staatssecretaris de vraag gekregen of we samenwerkingen in de talentontwikkeling voor muzikanten en artiesten willen ondersteunen. Rondom jonge talenten in de muziek zijn altijd heel veel partijen actief. Podia, festivals, maar ook boekingskantoren of labels. En al die partijen willen het beste voor het jonge talent. Maar voor het jonge talent is het vaak enorm zoeken van de ene partij naar de ander. Nou, met dit geld zorgen we dat er verspreid over het land een aantal van dat soort samenwerkingen stevig ondersteund kan worden. Zodat zij die talenten ruimte kunnen geven om aan hun praktijk te werken. Ze kunnen de studio in, ze kunnen voor publiek gaan spelen. Ze kunnen op verschillende manieren zorgen dat ze een volgende stap in hun carrière kunnen zetten. Ja, hoe gaat het dan in zijn werk? Want ja, dat heet dan een muziekhub, geloof ik. Hè? Wat is dat precies? Is dat online? Zijn dat daadwerkelijk centra waar iets gaat gebeuren? Ja, het zijn geen plekken, behalve dan dat het heel veel plekken zijn. Het is een samenwerkingsverband van bestaande plekken. Dus in een landsdeel heb je, laten we zeggen, een podium. Je hebt een festival, maar je hebt ook een producent of een boeker. En al die mensen willen hetzelfde, namelijk dat in een bepaald genre, dus in de hip-hop of in de popmuziek, dat er mensen een volgende stap kunnen zetten. Nou, die partijen gaan met elkaar afstemmen. Hoe doen we dat het beste? Hoe selecteren we talenten? Welke ruimte geven we ze? Fysiek, dus een studio of een ander soort repetitieplek of opnamefaciliteiten. En vervolgens zorgen zij er samen voor dat met al die netwerken die zij samen hebben, die carrière in een stroomversnelling kan komen. Ja, dus u wil eigenlijk het jonge talent dat er rondloopt beter gaan faciliteren. Alleen hoe gaat u dan bepalen welk talent in aanmerking komt? Ja, daar hebben we, zoals dat dan heet, een regeling voor ontwikkeld met allerlei criteria waar die samenwerkingen aan zouden moeten voldoen. Dus op dit moment is het loket geopend, zoals dat heet. En die partijen kunnen nu hun samenwerkingsplannen indienen. En een commissie gaat bepalen, ja, welke samenwerking de beste plannen heeft, het meeste lijkt aan te sluiten bij behoeften van die talenten. En zij krijgen dan de gelegenheid om dat een aantal jaar te gaan doen met financiële steun vanuit het Rijk. Oké, het klinkt een beetje als een songfestival, alleen dan anders. Met een commissie die dan gaat toetsen wie die in aanmerking komt. Ja, nou, wat er misschien wel anders is, is dat er op papier staat welke criteria er worden gehanteerd, waar wordt er naar gekeken. Kwaliteit van het plan, de kwaliteit van de begeleiding. Hoe spelen die verschillende partijen een rol? Wat hebben ze die jonge muzikanten te bieden? Nou, dat ligt allemaal vast dat we daar naar kijken. Nou, en dan worden al die plannen langs diezelfde meetlat gelegd. En dan komt er een advies uit. Ja, hoe hard was dit nodig? Was het hiervoor een beetje een weerwar als talenten? Wisten die niet waar ze terecht moesten? Nou, dat is zeker een punt. Maar een ander punt is dat het ook voor jonge talenten in de muziek vaak heel moeilijk is om financieel ook de ruimte te vinden om tijd te hebben om aan hun carrière te werken. Veel jonge muzikanten zijn heel lang nog heel veel andere dingen aan doen om in hun levensonderhoud te voorzien. Nou, dit kan ze ook even de rust geven om wel in die studio in te gaan en met nog wat meer aandacht aan hun werk te werken. Waardoor de ontwikkeling ook wat sneller kan gaan. Ja, wat is nou het doel? Is dat iemand begeleiden totdat ze op eigen benen kunnen staan? Ja, het gaat erom dat je ze een aantal jaar of een aantal maanden kun je ze een duwtje in de rug geven. En daarna gaan ze inderdaad zelfstandig verder. Maar dan hebben ze hopelijk hun artistieke handtekening sterker ontwikkeld. Dan hebben ze een groter netwerk gekregen. Dan heeft iemand gezegd, kijk, zo zou je een begroting kunnen maken. Zo zou je kunnen organiseren. Iemand anders heeft gezorgd dat ze een aantal mooie optredens achter de rug hebben. Waardoor ze hopelijk ook hun zichtbaarheid bij een publiek vergroot hebben. Nou, met al die stappen samen hoop je dan dat ze dan daarna nog beter de weg weten te vinden. Maar is het probleem niet dat al die partijen erop duiken als ze een jong talent zien en denken, hier gaan we eens geld aan verdienen. En nu wil u eigenlijk met die partijen samen gaan werken juist? Nou ja, dat dus zeker. De vraag is aan die partijen, zet nou eens je eigen belang opzij, maar werk samen voor het ten dienste van degene die je wil begeleiden. Dus daar willen we ook echt voorbeelden van hebben hoe ze dat gaan doen. En daarnaast zorgen we er natuurlijk voor dat dat geld wat er nu ligt niet naar die partijen gaat, maar zoveel mogelijk bij die jonge mensen terechtkomt. Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Goed, dank voor de uitleg en succes met dit traject. Directeur van het Fonds Podiumkunsten over dus de nieuwe muziekhubs die dit jaar en volgend jaar opgericht gaan worden. Victorien van Hulst. Teske Brothers en Remember the Time. Deze editie van de Tour de France staat ook in het teken van afscheid van een aantal grote wielerhelden. Mark Cavendish ging bijvoorbeeld hard onderuit en zag met die klap zijn Tour de France eindigen. Nog wel in koers Peter Sagan, de Slovaak, die 12 toeretappes won, maar ook WK's en klassiekers. Hij hoopt op een mooi slotstuk, al is hij al lang niet meer de grootheid die hij ooit was. Een reportage van Edwin Cornelissen. In Clermont-Ferrand staan de fans opgesteld bij de bus van Total Energie. Zoals je ze ook langs de hele route wel tegenkomt. Veel spandoeken met erop een welgemeen dankjewel aan het adres van Peter Sagan. Slowaken ook, voor wie hij zoveel betekent. For us, basically, he is a hero. He is our national hero. The most famous person in whole Slovakia. Sagan is niet een sportheld, hij is dé sportheld voor hen. The person who did the most for our country. Heeft Slowakije op de kaart gezet. Worldwide, I would say. En die indrukwekkende ere lijst van Sagan. Het luistert haast als de soundtrack van een leven voor deze jongen die nog niet zo oud is. Definitely, yeah. I grew up with him with all of his biggest wins. Hij herinnert zich die middagen in het ouderlijk huis, samen naar het wielrennen kijken. In our home, with all the family and friends. En natuurlijk het feest vieren, als het weer prijs was voor Sagan. Together we were cheering for him, supporting him. Yeah, it was like a big family meeting. Daar wordt de ploeg voorgesteld op het podium. En bij Sagan kan het wel even duren, want zijn hele erelijst stond voorbij. Drievoudig wereldkampioen, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer de groene trui gewonnen in de Tour. De lijst, vindt ook Tom Stills, zelf oudsprinter, is indrukwekkend, ontzagwekkend en eindeloos. Oh, hij heeft een fantastisch renner geweest. Hij heeft veel spektakel gebracht in de wielersport, heeft heel veel gewonnen. Zijn wedstrijden die hij won, was meestal met veel panache. Hij heeft op alle gebieden sprinten, ontsnappingen. Hij heeft wel een schitterende carrière meegemaakt, ja. Hij schuwde het duel niet, hè? Het kon ook een kamikaze-piloot zijn, toch? Ja, het was zeker niet de makkelijkste tegenstander, dat kan je niet zeggen. Maar ik zei het, over de ganse carrière heeft hij toch wel heel mooie dingen laten zien. Peter, the last time for you here in Clermont-Ferrand. What about this stage today? De speaker is zich ervan bewust dat al die mensen voor het podium Peter Sagan nog één keer willen zien. Dit is de laatste keer dat hij Clermont-Ferrand aandoet. Althans, in zijn wielerleven. Maybe last time in Tour of France, but not in the life. No. Het podium in Clermont-Ferrand. Maar eerlijk is eerlijk, de Sagan van nu is niet meer de veelvraat, de man die alles weet te winnen. Yeah, after the third COVID, it's not the same Sagan, but he's still perfect. Ja, ik denk dat hij tegen die mannen wel tekort schiet nu. Maar ja, Kevin is ook bijna aan de sprint nog, dus hij heeft ook nog een etappe gewonnen in de Giro. Het is dat ze er zelf tegenaan kijken en vooral dat ze kunnen verliezen ook. Dat ze in plaats van als ze vroeger 10 keer sprinten er 7 wonnen, gaan ze nu 10 keer sprinten met 1 keer te winnen. En of je die strijd telkens wil aangaan voor die ene keer dat je nog kan winnen, dat is meer een mentale kwestie ook. Dus het is vooral accepteren dat je niet meer degene bent die je was? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat, meer acceptatie en alles ervoor te blijven doen zoals je dat moet doen. En meestal komt de grootste motivatie altijd uit een overwinning. Hè. Je kan je afvragen wat dan een goed moment is om te stoppen. Je kan dat doen op je hoogtepunt, je kan dat doen in de nadagen. Tom Dumoulin. Laten we eerlijk wezen, Sagan is niet meer de Sagan, bij lange na zelfs niet meer de Sagan van een aantal jaar terug. Maar het is ook niet zo dat hij geen koers meer uitrijdt. Dus in principe zou hij door kunnen, mocht hij er nog veel plezier in hebben. Maar volgens mij is dat nou juist waar het hem aan schort. En heeft Sagan al een jaar of twee weinig plezier mee in het fietsen. En dan kun je jezelf inderdaad afvragen van moet je niet stoppen. En dat heeft hij zichzelf dus afgevraagd. Ja. Dus hij besloten om te stoppen. En dat is eigenlijk hetzelfde waar ik mee heb gezeten. Zodra het plezier er niet meer is, dan is het volgens mij tijd om te stoppen. Het is wat hij zelf ook al eerder aan heeft gegeven in interviews, Peter Sagan, dat het moeten winnen er wel een beetje vanaf is. Oh well, it's hard to enjoy, but definitely I'm enjoying his last Tour of France and enjoying the people around, the atmosphere. Philipsen, altijd maar weer Philipsen, ook nu voor de vierde keer en dus niet Sagan. Wat heeft hij nog te bereiken, Peter Sagan? Deze Tour is zijn laatste, maar volgend jaar moet er nog een kroon op de carrière worden gezet, weten de Slowaken. He wants to be prepared for the mountain bike Olympics. I would say Paris mountain biking. Yeah, that would be his last race. And the ultimate thing, of course, would be to win the gold medal. That would be very nice. Ja, dat is het doel dus voor volgend jaar. Goud in Parijs op de mountainbike. En dit jaar nog op jacht naar toer-etappe nummer 13. Een reportage dus van Edwin Cornelis. Donar, de bekende basketbalclub uit Groningen, verkeert in financieel zwaar weer. De club heeft een tekort van bijna 2 miljoen euro. Het blauwe hart van menig basketbalfan uit de provincie in Noord-Nederland helpt. Maar er is ook steun, zelfs uit onverwachte hoek. Bob van Oosterhout van concurrent Heroes Den Bosch riep daartoe op. Laten we eerlijk zijn, wat is een competitie zonder Donar? Dus Wij vanuit Den Bosch willen de club in Groningen heel graag een steuntje in de rug geven. Met ook een kleine bijdrage aan het welslagen van de hele zware missie waar ze middenin zitten. Wij hopen van harte dat dit werkt. En willen wij daarvoor een schouderklopje? Nee, natuurlijk niet. Totaal niet. Wat wij wel willen is iedereen inspireren. En iedereen laten voelen dat wij er oprecht van overtuigd zijn dat we het met elkaar moeten doen. Ja, mooi gebaar dus vanuit Den Bosch. Vandaag heeft de donor een belangrijke stap gezet in de strijd tegen het faillissement. Want de club heeft een akkoord bereikt met een groep investeerders. En we gaan erover praten met de voorzitter van de werkgroep die donor in leven moet houden, Jacob Klompien. Goedenavond, Jacob. Wat voor afspraak hebben jullie nu gemaakt met die investeerders? Ja, dat zijn ongeveer 20 fans. En die hebben een bedrag van 6, 7 ton bijeengebracht. Zo. En dat hebben dat op een derde rekening bij het notaris gezet. Om van daaruit alle crediteuren te betalen, bijkomende kosten. Ja. Ja, en wat dacht u toen u dat bericht kreeg van die groep fans? Nou, het speelt al langere tijd. We zijn er nu een maand mee bezig. Dus er zijn vanaf het begin al initiatieven geweest om mensen te inspireren om dat geld bijeen te brengen. Dus het is langzamerhand gegroeid. Maar nu was de D-Day met handtekeningen en overboeken van het geld. En dat is altijd wel een spannend moment. Maar geweldig dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Ja, want ik kan me goed voorstellen vanuit die werkgroep dat jullie je richten op de achterban van de club. Maar dat er zo'n gigantisch, toch een heel serieus bedrag bij zo'n kleine groep vandaan komt, dat is niet vanzelfsprekend. Nee, dat is prachtig. Maar ook de fans zelf hadden in een week hebben ze 100.000 euro opgehaald. Dus dat geeft nogmaals aan dat het enorm leeft. Maar helemaal in de lijn met wat Bob zegt. Ook fans van Den Bosch en van Leiden steunen ons massaal. Ja, dan zou ik bijna zeggen reden tot feest. Maar tegelijkertijd begon ik dit verhaal met een tekort van 2 miljoen. Ja. Zijn jullie nu uit de problemen met deze afspraken? Of is er dus inderdaad nog veel meer nodig? Ja, er is nog veel meer nodig hoor, want dit is zeg maar het investeringsbedrag wat nodig is om een crediteurakkoord te kunnen betalen. Nou, dat moet allemaal net zo'n beetje kunnen. Maar dan moet er wel eerst nog een crediteurakkoord komen. En als die er is, dan heb je ook nog met de fiscus te maken. En dat zou allemaal nog wel kunnen, maar er zit een enorme tijdsdruk op, omdat de competitie begint. En uiteindelijk heb je een paar van die lange mannen nodig die voor je gaan spelen. Dus we lopen erg achter daarin. Ja, u spreekt over een crediteurenakkoord. Wat is daar de inzet van? Wat moeten zij toegeven om donor uit de problemen te helpen? Nou, ik denk op 2 miljoen zal er toch pak een beetje 1,5 miljoen vanaf moeten. Ja. En is dat kansrijk? Want dat is flink. Dan zijn heel wat crediteuren behoorlijk wat geld kwijt. Ja, daar zit de fiscus en het UWV ook bij in. Met betrekking tot allerlei regelingen. We praten veel over de fans, dat is natuurlijk prachtig. Maar het zijn de crediteuren die de club in leven houden. Daar lijken wij in alle gesprekken die we hebben toch wel een ruime meerderheid achter de club te krijgen. Kan de stap van vandaag helpen? Daar zijn we hoopvol in dat we die kunnen sluiten. Kan de stap van vandaag misschien helpen? Want dat doet wel iets misschien met het sentiment rondom de club. Ja, en die is geweldig. Het is dagelijks is er eigenlijk wel aandacht voor hier in het noorden. En we krijgen steun in allerlei dingen die ze doen voor de club. Dus daar maak ik me geen enkele zorgen over. Het grote probleem is de tijd. Krijgt het überhaupt op tijd gedraaid? En wat we kunnen doen is, in het wielrennen is het maar stoempen en vooruit. Als een zware bergrit en dan kijken of je de finish haalt op tijd. Ja, u zegt twee dingen. U zegt, ik maak me geen enkele zorgen, maar de tijd is wel een probleem. Gaat dit goed komen? Kunt u dat nu zeggen? Nee, dat kan ik niet zeggen, nee. Nee, want dan moet dat crediteurenakkoord komen. Is dat nu het struikelblok? En die moeten gezet worden. Maar uiteindelijk komt het neer op van hoe coulant zal uiteindelijk de fiscus, hoe zullen ze oordelen? En ze hebben hun eigen beleidslijnen en hun eigen tijd. Hoe zullen ze uiteindelijk de hele casus gaan beoordelen? En dat zal toch tussen nu en een week, twee weken moeten gebeuren. Want anders ben je te laat.